أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. واقعہ د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیانیدل په تور د دلیل نقلی سره او اصل مقصد پاغی کی دا و چې دا مسله اتفاقی اجماعی مسله ده، او دویم مقصد پاغی کی دا و چې تشجیع علی التبلیغ دا اللہ تعالی دین پا بہادری سر اور رسوئی شجاعت سر اور رسوئی دا دی آیاتنا تر دا دری اویا آیات پوری دلیل نقلی دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نا تفصیل سر بیانی. مبصرین لکھلی دی مقصود پدی کی تذکیر دا غافلین دے اغا خلق چاغا دا اللہ تعالیٰ دا توحید دا بیان نغافل دی اغا اللہ تعالیٰ رئی خی حسن چی معمولی تکلیف دا طور سی گی او دا اللہ تعالیٰ دا دین دا مسئلے نقلار شی دا ابراہیم علیہ السلام پشاند کی مجاہدو کئی چی اور تا اغر دے دا خب بیائم دا اللہ تعالیٰ دین نلے پریخے دا غیشاند کی مجاہدو کئی نو تذکیر الغافلین دے پدی واقعی کی. ولقد آتینا ابراہیم او یقینا ورکڑے اومنگا ابراہیم علیہ السلام تا رشده پوی د دین من قبل او مخکر دینا رشده مفسرین لکھری دی مراد دینا نبوت دے اللہ تعالی او ته پیغمبری ورکڑے او من قبل مراد دینا څه شی دی یو معنی ذکر کړی دا تفسیر زاد المسیر ولقد آتینا ابراہیم او یقینا ورکڑی مونگا ابراہیم علیہ السلام تا رشدہ پیغمبری داغا من قبل مخکی دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام نا قال الضحاک اے قبل موسیٰ و ہارون دا موسیٰ علیہ السلام او دا ہارون علیہ السلام نا مخکی او تا اللہ تعالی بدشہی ورکڑی یو دویم مانا جی کرکڑی دا ہم پسرینو دیر بہترین مانا دا وی دا رشدہون مراد ایمان او توحید دے یو مانا خمی توقع چی رشدہون مراد پیغمبری او نبوتی مراد دے نو بنا پا داغ قول بانی من قبلو مخ کی دا موسیٰ علیہ السلام او دا حارون علیہ السلام نا دویم قول نم پسرین داری چی دا رشد نمراد ایمان او توحید دے او من قبل نمراد مخ کی دا بلوغ نا نو ابراہیم علیہ السلام لا بلوغ تنو رسیدلے چی اللہ تلاو تا ایمان نصیب کڑے ہو او اللہ پا خپل توحید بانی پویا کڑے ہو من قبل دا غمانا دا غمانا جی کر کڑی دا تفسیر جلالین او دا غسی تفسیر زاد المسیر وی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من قبل یعنی قبل بلوغه تفسیر زاد المسیر ہم دا غمانا کرے نو دوے ممانا دا شولا ولقد آتینا ابراہیم او یقینا ورکڑے منگا ابراہیم علیہ السلام تا رشده رشد او پوید دین چاگا توحید و ایمانو من قبل مخ کی دبالغ کی دلو داغنا بالغ کے دون نمخ کی اللہ تعالیٰ پا خپل توحید بنی اغا پویا کڑے وکننا بیہی عالمین او منگا داغا پا حال بانی پویا لرن کی دی زبانی بمزان پویا کوئی چی اللہ تعالیٰ منگ داغا پا حالت بانی دا مخ کی نا پویا ری سمانا دا تفسیر ماوردی رتمانا کئی دا دیر بہترین وکننا بیہی عالمین او منگا داغی پا حال بانی پویا انہو یسلحو لنبوتی چی ابراہیم علیہ السلام دا نبوت صلاحیت لری او دا صالح دے دا نبوت او دا پیغمبر اید پارا الله داغی په حالت باندې مخکې نه پویو چې دا د پیغمبرۍ د فاره صالح دی او صلاحیت د پیغمبرۍ په دې کې شته دی. عالمینا بانه یصلح للنبوته تفسیر موردی دغه معنی کړی. اذ قال لابیه کله چې ویل ابراهیم علیه السلام پلار خپل ته او قومی او قوم خپل ته ما هذه التماثیل التي ما هذه څه دلیل دی التماثیل التي د هغه شکلونه انتم لها عاکفون چې تاسو هغې لرا همیشه عبادت کوونکی ای ما هذه کی تپوس د دلیل او د علت دی د دې پابندګۍ باندې ستاسو سره څه دلیل شته دی او کنا هسې لګیا ای التماثیل جمع د تمثال دا هر هغه څیز ته وایي چې هغه جوړ شوی مشابه د مخلوق سره. نو قوم د ابراهیم علیه السلام تماثیل د ستورو جوړ کړي وو شکلونه د هغې دغسې د الله تعالی د نیکانو بندګانو تماثیل یې جوړ کړي وو شکلونه د هغې جوړ کړي وو د هغې عبادت به کاو. نو ما هذه کې تپوس د دلیل او د علت دی څه وجره چې تاسو سره دې بندګي کوئ دې باندې ستاسو سره کوم دلیل شته دی او که ناسې لګیا یې. قالو هغې ویل اوس د هغه د هغو دلیل ذکر کوي. نو تاسو ته مخکې ما خبره کړې ده چې مشرکانو دلیل په قرآن کې څه شی دی دې ځای کې هغه دلیل بیانیږي. قالو هغې ویل وجدنا آبانا موندلي دي مونږه مشران خپل لها عابدین چې دې لره عبادت کوونکي وو. نو دې ځای کې ورسره اخر کې یو ټکی ولیکئ تفسیر جلالین لیکلی دي پقتدینا بهم بس زمونږ مور او پلار او نیکه او ډر نیکه او مشرانو دا کار کاو نو مونږ د هغوی خلاف نه شو کولی کنه بس د هغوی اقتدا کوو مونږ پقتدینا بهم. قال ویل ابراهیم علیه السلام لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین لقد کنتم یقینا وی تاسو انتم تاسو آباؤکم و مشران ستاسو فی ضلال مبین په گمراهی ښکارا کې. ابراهیم علیه السلام و توی صحیح ده چې تم عبادت کې استا پلارم دا کو نو خو ټول گمراه یې کنه دا خو گمراهی ده بیدینی ده. قالو هغوی ویل اوس د ابراهیم علیه السلام په خلاف باندې هغوی خبرې کوي وایي مړه سې ګپ مه لګوه ته زمونږ سره سې ګپ لګې که نه پرشته د حق خبرې کوې ده. قالو هغوی ویل اجیتنا بالحق آیا تا راوړی دی مونږ ته حق ام انت من اللاعبین او کتنه او کنه ته یې د ټوقو کوونکو نه اجیتنا بالحق دا حق نه مراد په دې ځای کې څه شی دی آیا راوړی دي تا مونږ ته د رښتیا خبره تفسیر سمعانی معنا کړې ده بالحق بالصدق تفسیر قاسمی لیکلی دي وی بالجد فی دعوه الرسالت آیا ته رښتیا یې په دې دعوه د رسالت کې ته رښتونه یې او که نه هسې ګپ لګې مونږ سره دا استهزاءن دا خبره کوله وی ته ځان ته پیغمبر وی مړه رښتیا خبره او که هسې ګپ مه لګوه ته پیغمبر یې که نه هسې ګپ مونږ سره لګې اجیتنا آیا راوړی دی تا مونږ ته بالحق حق لره آیا ته رښتیا یې په دعوه الرسالت تفسیر قاسمی دغه ذکر کړی دی ام انت من اللاعبین او کتنه دا دیده که اللاعبین پا معنا دا لوب و کون کو سر نده بلکه تفسیر سمعانی وی من الهازئین تاسی ٹوکی که او کنا پرشتیا دی حق را وڑه دی دایو تا استهزا اندا خبر کول اکثر دمونگ دی معاشره کم دغسی الفاظ استعمالی گی کنه یو سوک یو خبر او کی اغبلو تا پا گپ بانی وی پا ٹوک بانی مڑا رشتیا خبر کول سنگ چلی نو هغې دا خبره ابراهیم علیه السلام ته وکړله. قال ابراهیم علیه السلام ویل بل ربکم بلکې رب ستاسو دی رب السماواتی رب د اسمانونو او د ځمکې دی الذي هغه ذات دی فطرهن چې د اول نه پیدا کړي دي هغې لره فطرهن چې د اول نه پیدا کړي دي دا معنا ذکر کړې ده تفسیر جلالین هغه وایي فطرهن علی غیر مثال سبقا مثال سابق موجود نو بغیر د نقشې نه الله تعالی دا پیدا کړی دی بغیر مثالین سبقا تفسیر جلالین دغه معنا کړی هم دغه وجه را مارته دغه ترجمه وکړل چې د اول نه پیدا کړی دی یعنی بغیر د نقشې نه فطرهن دغه معنا ده وانا علی ذلکم من الشاهدین او زه په دې باندې تاسو ته دا خبر درکون کړم علی ذلکم المذکور من التوحید تفسیر مدارک دغه ذکر کړی دی اکثر بس دا د یو خلکو یو اصطلاح عامه جوړه شوې ده وی پلانې صورت داسې دی دا ګران دی دا اسان دی داسې دی قرآن ټول په صحیح طریقه باندې ویل غواړي دا نه چې دا اول دی دا اخیر دی او دا مینځ دی خو ټول د الله تعالی کتاب دی البته یو خبره ای هغه ځای اسانی چې کم مخکې یو ځل ویلی شوی دی مثلا او هغه الفاظ دی هغه واقعه ده نو هغه خو بیا اسان نه خو مخکې ویلی شوی دا معنی ده نوس دې هر یو ټکی ته به سوچ کوئ چې دې زه څه ترجمه وکړمه وانا علی ذلکم او زه یم او زه په دې باندې تاسو ته ذلکم څه معنی ده المذکور من التوحید ما چې دا مخکې عقیده د توحید ته بیان کړله نو زه یم په دې باندې من الشاهدین نوس شاهدین د دې معنی سره یعنی د خبر درکوونکو نه یم زه تاسو ته په دې باندې خبر درکوم وطالله او قسم دی په الله تعالی باندې لا اکیدن اسنامکم مخامخا جوړوم به تدبیر او منصبه ستاسو دی معبودانو ته بعد ان تولو مدبرین او رسته دینا چې وګرځئ تاسو مدبرین شاکونکي ابراهیم علیه السلام ته دا خبره وکړله وی زه زما او ستاسو به وي وی ستاسو چې دا کم معبودان دي ستاسو په ګمان کې دی ته یو زه منصوبه ته جوړوم خو بعد ان تولو مدبرین پس دغې نه چې وګرځئ تاسو شاکونکي د دې څه معنی ده چې تاسو شاکونکي وګرځئ مفسرینو لیکلی دي چې د ابراهیم علیه الصلاة والسلام قوم دیو به میلې ته تلل یو جشن سالانه جشن یا عرس بدیو مناواها نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام آغی تا اشاره چې کله تاسو 14 اگست تلار شئی یا بل یو جشن دی او د یو آزادی سالانه یو تقریب بو یو پروگرام بو یو رخصتی او چوٹی بو نو بیا چې دیو کم درگاهونه او آغا بی پریخو دل او لاړل آغا آزادی بی مناواها لا بی پا قورت بانیو بیا گورو چې کله حکومت لږ غافلی هغه ټیم کې بیا ګورو خیر دی فجعلهم جزازا نو پس کړلې هغې لرا پس وی ګرځول هغې لرا جزازا پوټی پوټی ټوټې ټوټې یې کړل الا کبیرا لهم مگر غټ د هغې نه لعلهم یرجعون دې لپاره چې دی وګرځي هغې ته فجعلهم جزازا تفسیر جلالین معنا کړی ده بعد ذهابهم الى مجتمعهم کله چې دیو اغه خپل اجتماع او اغه خپل جشن تلاړل فی یوم عید لهم اغه ورځ چې کومه د دیو د جشن او د خوشحالۍ ورځ وه نو دا غینې او سره ورستو اغه کار وکړ موقع یې وموندل او اغه ول ټوټې ټوټې کړل فجعلهم بعد ذهابهم الى مجتمعهم فی یوم عید لهم اغه ورځ چې کما د جشن ورځ ول دیو د پاره نو په اغه ورځ باندې اغه ټوټي ټوټي کړل تفسیر جلالین دغه لیکلی دی پجعلهم نو ای ګرځول اغه لرا جزازن ټوټي ټوټي الا کبیر اللهم بغیر د غټ داغینه لعلهم الیه یرجعون دی را پاره چې دیو اغه تا وګرځي غټ ماما یې پری خو ده بکی غټ بابا اغه غټ خدای پری خو ده چې دیو پنیز باندې اغه غټو او نور یې ولې پټي پټي کړل او په سرینو لیکلی دي کبیرن د دې دوه معنی دي یو معنی دا چې دیو دا معبودان په تفاوت سره جوړ کړی وو بعضې واړه وو په جسم کې او بعضې غټ وو دا معنی ده دویم قول هم په سرین داره چې کبیرن معنی دا ده بعضی هغه معبودانو چې هغه د وړو کارونو د پاره ذمہوار ګرځولی دا به چاله دا ورکوي چاله به دا ورکوي او بعضی معبودان د غټو کارونو د پاره ذمہوار ګڼلی چاله بزوی ور کوي چاله بخزانی ور کوي باران بوري وغیرہ وغیرہ. نو کبیر او صغیر یا په اعتبار د جسم سره او یا کبیر او صغیر په اعتبار د کارونو سره چې کارونه زمواریان یغی تسپارلې د دیو په ګمان کې چې دا د غټ کار دی موارد دی دا د وړو کی کار دی موارد دی دوانه معنی صحیح دی. نو دا غټو کارونو چې کم زموارو هغه پرې خو ده یا په اعتبار د جوسی سره چې کم یو بوت غټو هغه پرې خو ده او نورې ټوټې ټوټې کړل لعلهم الیه یرجعون دې لپاره چې دی واغی ته اور وګرځي یرجعون لعلهم الیه یرجعون دا الیه ضمیر چا تراجی دی یو قول لیکر کړی دی تفسیر خازن هغه وایي دا الیه ضمیر راجی دی ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام او داغ دین ته لعلهم دیر پارا الیه چې دا خلق ابراهیم علیه السلام او داغ دین ته دعوت طرف ته یرجعون وګرځي نو وګ بو ته کیږي کنه چې د مونږ ته دا کوم مسله ویلله نو ګوره دا زمونږ الیه دی او چا ټوټې ټوټې کړی دی نو دا به ور وګرځي وګ به کیږي ابراهیم علیه السلام ته یا به هغه ته ور وګرځي او داغ دین ته ور وګرځي دا عبارت سره ولیکي لعلهم الیه یرجعون الی ابراهیم و الی دینه چورو گردی ابراهیم علیہ السلام تا دا ابراهیم علیہ السلام دین تا تفسیر خازن دغه معنی کړی دوی معنی جی کر کړی دا مفسرین لیکلی عام معنی هم دا کوي دا الیه ضمیر راجد کبیر تا اغه غټ بوت اغه تا ورو گردی دا غنو پښتنو کی چې دا څه چل شوی دی ته خودم را غټ خو دی وی او دا غټو کارون د فارم مونږه زموار مقرره کړی وی نو ته څنګه ستا په دې سټ کې دا تبرګې څه کوي نور دی پوټی پوټی شوی دی او ستا په سټ کې تبرګې دی نو دا غنه به تپوس کوي چې دا څه چل شوی دی خپل منځ کې دا خدایان وران شوی او تا اوس غاړې ترې تبرګې او تور اچولې دا کار تا کړی دی کنه بل چا کړی دی حالات را تر کوس لعلهم الیه دا سنم اکبر تا کبیر اللهم هغې ته ور وګرځي نو د هغې نه به تپوس کوي عبارت سره ولیکئ پیدا به درکوي لعلهم دیر پاره چې دیو الیه الی السنم ان السنم الکبیر فیسالونه ما لهؤلاء دا غټ بوت نه ودا تپوس کوي چې څه شوي دي بوتانو لره ما لهؤلاء دی بوتانو لره څه شوي دي تو کسرو و انت صحیحون دیو ماتی دلشول او تلا روغ رمٹی پکی والفاسو فی عنقی کا او بیا عجیبه دار چستا غاڑی تا تبرگیم پروت دے نو دا خلق بارو گردی ددنا و ددی پختن ہو کی چی دا چا چل شوی دے لعلهم دیر پارا چی دا مشرکان الیه یا غسنم کبیر تا الا کبیر اللهم یرجعونا وروگر جغیتا پیسالونه مال هؤلاء تکسروا وانت صحیح تروغ رمٹی او دیو ٹوٹی ٹوٹی کیدل والفاسو فی عنقک او تبر چرستا غاڑی تا چولے شوی دا ولی دسی شوی ددن پختنه وک تفسیر خازن دا معنا کړی دا لعلهم الیه یرجعون دوان معنی ډیری مزیدار او بهترین قالو دیده که معنی بدسی کوئی قالو اویل دیو بعد رجوعیهم و رؤیتیهم تفسیر جلالین دا معنی کرده کل چی دیو دا غخپل جیشن نواپس راغلل و رؤیتیهم بعد رؤیتیهم او اغا بوتان اولیدل چی اغا ٹوٹی ٹوٹی شویو نو قالو اویل دیو پس دا آراتللونا و پس دلیدلو دا اغا بوتانونا من پعلا حازا چا کرده دا کار بی آلیحتنا زمونگ معبودان سرا انہو لمن الظالمین یقینن دے دا ظالمانو ندے دا باطل پرستو ہمیشہ پر عقید دائی موحد انسان تسوی ظالم توی بوتان ما تول خدا توحید دے دا خدا موحدینو کار دے بس پا غیبانی پا تولگا وی دا ظالم دے قالو تفسیر جلالین معنی کړی دا غټ کې اوسره لیکي ترجمه ورته صحیح شي قالو فی ما فقالو یعنی قال بعضهم لبعض معنا بدس کوي. قالو یو بل تدیو ویل سمعنا فتن او ریدلی دی مونگا دا یو زوان نا یذکروهم تفسیر مدارک معنا کرده دا یذکروهم یعیبهم چه بدی بی بیان اولا دا دی بوتانو زمان یو قالو له ابراهیم او ویلی که دلی شیغت ابراهیم یر دس یو نوم خلق یاده یو طالب دی و مجاهد دی اغا و زمان دا دی بوتانو لگ عیبون و نقصانون بی بیان اول معلومی گدا چه دا کار باغ کرده نن سبا د قصیده کنه بچی یو دی کی کاروشی بیا چا چی حق مسله بیان کړی دی یو سړی مجاهد دی مؤمن دی مسلمان دی بس وی دا دغه نه خالی نه دن دا باغه کړی نو ابراهیم علی السلام خو ځوانو الکو دا رضوانانو کار دی دا د خزنګړو کار نه لري چې هغه بوتان مات کی دا رضوانانو الکانو کار دی پدایانو کاری دی چې دا پارلمان او دغه سیدا غټ غټ بي سونه او د خټول الیه دی ردیو کنه دغه ذکر دیو الیه ناستی کنه په دغه بي سونو کې افسران ناست دا ورانه ولو تبا کول دا خود پیدایانو استشادیانو کار دی چې د ابراهیم علی السلام په شاند کې د الله تعالی په مینا باندې مس نه او هغه شاند کې عقیده او ایمان نه وي والله کدا کار څوک کی دانش کوله. قالو اغي یو بل طویل سمعنا فتن او ریدل دی مونږه د یو ځوان نایت کوروهم چې عیب به بیان او زمونږ دی الیه او یو قال له ابراهیم ولیکې دې شی هغه ته ابراهیم یادیږي دا باغ کار کړی نو قالو هغه ویل فاتو به ارا ولې اغلرا علی اعجن الناس مخامخ دسترګو د خلکو لعلهم یشهدون دې لپاره چې دا خلک تماشا وکي بس خو سید اوس تحقیق نشته دی بس وی اغرا ولې هغه کړی بس یشهدون یو قول لم بسرینو داره لدین مراد چیرے شهادت دے تفسیر خازن لکھلی دی شهادت دخل کرے پاغی بانی زکا مبسرینو لکھلی دی ویداغی پا قانون کی هم دا یوی خبری دا ثابت ولو دا پارا گوا دا آگوی لازم گانا لکا سرنگی چی شرعی حکم هم دا غسرے یو قول لم بسرینو داره تفسیر خازن دا ذکر کرده دی مختصر عبارت برتویم لعلهم دیر پارا یشهدون چی گواهیو کی پدا باننی یشهدون علیه بی انه اللذی فعل ذالکا چی پدی خبر بانی گواهیو کی چی دا کار دا کرده دی خلق راولی گواهی باو کی ولی ویزکا کریهو ایا خوزوهو بی غیر بینتین د دیو په قانون کیم دا وچی او سوک بغیر د دلیل او د گوان رانیول دا دیو بد گنل دا ذکر کرده دی تفسیر خازینا گوره د مشرکانو دینو خود مشرکانو په دین کې بغیر د دلیل نه یو سوک رانیول دا داغی په دین کیم نو دا پا کپری قانون او کپری قانون خو بازی کپری قانون بیا دسی لکر پاکستان اغی که بیا دا نشته ره بس رانسا وجنه و رانوه پرون به خبر یه یو جماعت او تقریبا د مسلمانانو ډیر شي کورونه په یو ځای باندې وران کړی دي جماعت دا سکړه دی غټ جماعت دی هغه ته به معنی خودلې یو بس مکمل یو لزول له قرانونو او دار سره ډک چرته مجاهدین به تورغلی یا بنې ورغلی یا په کې یو عالم حق مسله بیان کړي ویډیو اشته ده دا سینه ده چې اسی درو خبرې دي لعلهم یشهدون دیر پاره چې دیو تماشو کړه دیر لعلهم یشهدون دیر پاره چې دیو گواهی وکي په ابراهیم باندې چې د دا کار کړه دی ځکه دیو بغیر د دلیل او د گواهی نه یو څوک را نیول دای بد ګڼل لکه شریعت حکم دغه دی. دوی معنا ذکر کړی د تفسیر خازن اغم ډیر رجعه ته بهترین معنا ده لعلهم یشهدون دیر پاره چې یحذرون عذابه وما یصنع به دیر پاره چې دا خلک حاضر شي تماشې د هغه څه چې د پاره کې کوي د دیر پاره خلک حاضرول چې د تماشه وکي چې بیا چا د طالبانو سره ملګرتیا کړي یا د طاغوتی جمهوری او کفري نظام خلاف چا کړی چې دا خلک داغه د سزا نه عبرت واخلي یحذرون عذابه چې دا خلک حاضر شي تماشو کې د سزا ته و ما یصنع به او چې دا حکومت دا غسره سکی چې دا خلک یې ویني چې دغه لپاره خلک ته عبرت واخلي چې څوک بیا د الیهو سره دا کارونه کوي. قالوا نواغویل اعنتا فعلتا هذا ابراهیم علیہ السلام حاضر کا نو دا خبر او توکل قالوا اغویل اعنتا فعلتا هذا آیتا دا کار کرده دے دا کار تا کرده دے بی آلیہتنا زمونگ دا معبودان سرا یا ابراہیم اے ابراہیم نو قال ابراہیم علیہ السلام ویل بل فعلہو کبیرهم بلکی دا کار بکڑی دا دید مشر حاضا چی دا غدے پسالوهم نو تپوسو کئی دا دینا انکانو ینتقون کدیو خبری کولیشی دیتا وی تعریض حدیث تا صحیحینو کراغلی دی ابراہیم علیہ السلام سلاس کذبات چراغلی پا حدیث کی دروغ ندی بلکہ تعریض دے دا وی دن تا پوسو کئی نو بس دتا اپتای چی دا پری غاڑا کی تبرگے پروت دے او دا نور خدایان پوٹی پوٹی دی او دے دے کیا تا یو عجبت کے ہوا وی کدا خبری کولیش خوردن تا پوسو کئی نو دا دروغ ندی ذکا انبیاء علیہ السلام دا گناہون ناغ بالکل پاکی وی ردن تا پوسو کئی فرجعوا الى انفسهم نفسوگر دل دی الى انفسهم خپل زانون تا پسوج کول سره د قمانه بو سره کوي الى انفسهم اوگر دل خپل زانون تا پسوج کول سره کدا ټکه ونه وای نو بیا اوگر دل خپل زانون تخپل زان ته سړی څنګه ګرځي نو تفسیر جلالین دی کی معنی کړی دا فرجعوا الى انفسهم بالتفکر معنی دا شول چی د زان سره سوچ فکر شروع کدا معنی شول اس معنی والا گئی دلہ بس صحیح شوالا تفسیر مدارک معنی کری دا غوی رجعو الی عقولهم و تفکرو بقلوبهم نو پس وگر دی دل دیو خپلو زانونو تا یعنی پا خپلو زلونو کی او پا عقل کی سوچ فکر شروع کا سوچ فکر شروع کا دا معنی دا فقالو ندیویل انکم انتم الظالمون یقین انتاسو ظالمان یعنی یو ٹکی پا آخر کی اس رب الولی کئی بے عبادت من لا ينطق دا خپل یو بل توئی خا چې ځان سره سوچ فکر وکا نو تاسو خو ظالمان یی مړه د چا عبادت کوي چا خبرې هم نشي کولای خپل ځان باندې پد په ولګول په خپل او دین مخ کی ظالم چا ته ویلو ابراهیم علی السلام تل در کافر کار دا دی خا ډیر تو غوتیان د غسیدی کنه په دې بیاناتو کې تاسو اورئ دا غټ غټ وزیر اعظم او وزیران او ډیر غټ غټ افسران او جرنیلان هغه هم د دې قائل دي چې پلانی دې کې مونږ دا چل کړل پلانی دې کې مونږ دا چل کړل ابل اور چې هغه یو فوجي استعفا ورکړی ده نو هغه خپل دا اقرار کړی دی وایي دولس مسلمانان ما په خپله چرې ویشتلی دي او وایي ځکه مې استعفا ورکړله چې وایي دا فوج نور څه نه کوي وی تا ترس وی مونگ تا بیویل چه ورشای پا پلانی کور باننی وی مونگ با ورغ لولی چاپا و مونگ اولا گولا وی زنانه و ماشومانو با چگی سوری و حلی مونگ بی پلار ونی و وی بیا وی دول از کسان ما پخپل و جلدی وی بیا بم بیوڑا لوی بمشتل بس وی ترنن و رضی پوری وی آغا ماشومان تا بدا پتنی چیز مونگ پلار آغا دیویشتل ده وجل ده وی دا آغی زنانه با انتظار که چیز ما خاون براشی و آغا ما وجل ده وی دول از کسان ما پخپل لاز پیشتلی ده نو پخپلم بیا رده اقرار کئی نو دیو مخ کی ظالم ابراهیم علیہ السلام تا ہوا ہے وست زان تا پخپل ہوئی چی منا تاس خو ظالمانی دس چا عبادت کوئی چا غاڑو خبریم نشی کولے دا خود را عجیبہ خلے کئی تاسو سمنو کسو علا رؤوسیم او بیا اگر دیدل دیو علا رؤوسیم پخپلو سنو نمان دی در اس مانا دا تفسیر جلالین لند مانا کئی دا اور دیر بہترین مانای کئی دا اغوی سمنو کسو علا رؤوسیم یعنی ردو الی کپرهم دیو بیا واپس شو لاغ خپل کوپرتا یعنی دا وسنه ده چې دا اقرار کوي خو کو چې تاسو ظالمان یی دا هغه چا بندگی کوي چې خبرې نشي کولای نو په کار دا چې ایمان راوړی وکن نه نه ایمان نشته دی بکی ثم نو کی سو علی رؤوسهم یعنی ردو الی کپرهم بیا په خپل کوپر باندې ټینګ پاتې شو لاغ ته واپس شول دید ایک پیوارت کی تقدیر دے پا قالو نو دیویل لقد علم تا تخپویگی ما ها اولائی انتقون دا خو خبری نشی کولے ابراہیم علیہ السلام اتویلیو کنو دن تپوسو کئی ردی کاکانا چیدہ کم ولال دے او غاڑی تیدا تبر اچولے دے دن تپوسو کئی دا بر تووی کنو نو اگتا وی تخو پویگی چیدہ خبری نشی کولے گور پا دیبا نیم پویدل خبری نشی کولے دا خود دے نو قال ویل ابراهیم علیہ السلام افتعبدون من دون الله گور دا غو په جیل کې ابراهیم علیہ السلام خا پاغوتی قانون دی کنه غی حاضر کړی دی خلک هم داغه د پاره حاضر کړی دی نو بیا ابراهیم علی السلام په پارلمان کې دننه په جیل کې دننه د تحقیقات په مقام کې بیا هم دا خبره کوي قال ویل ابراهیم علی السلام د دیو جن خطاس تما ویلو هغه عبارت مې رته ویلو حواله مې درته ویلو رئیس الموحدین دی کنه دیتا رئیس سیب دیتا وی دا موحدین و رئیس یا دا دا یو رئیسی او سوک دا بل رئیسی او سوک دا بل شی رئیس تی دا وی رئیس الموحدین دیتا قال ویل ابراهیم علیہ السلام افتعبدون من دون اللہ نو آیتاسو بندگی کوئی دا اللہ تعالی نا علاوہ مالا ین پا حکم دا غچا چی پیدا نشی در کولی تاسو تا شین ہیت پیدا ولا یزر رکم و نقصان دا تهم نشی در رسولی ولی د دسی چامندگی کوئی افل لکم تبایی دستاس دو پارا تفسیر تباری مانا کرده قبح لکم استاس دو پارا قباحت و بدید یا تبل لکم تبایی دا استاس دو پارا تفسیر تباری مانا کرده قبح لکم استاس دو پارا قباحت و بدید استاس دو پارا یا تبل لکم تبایی دا استاس دو پارا ولی ما تعبدون من دون اللہ او دا او دا هغه چا چې بندگی کوي تاسو سوا د الله تعالی نه دا غل فارم تبعی ده افلا تعقلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلي تفسیر ابو سعود معنا کړی دا افلا تعقلون قبح صنيعكم آیا تاسو نو پویږئ د خپل کار په قباحت باندې قبح صنيعكم تفسیر ابو سعود دغه معنا کړی نو قالو دوی حرقوه وسوزوی ابراهیم علیه السلام لرا وانصروا آلهتکم او بدلا واخلی د معبودان خپلو ان کنتم فاعلین که تاسو کار کون کیئ کرد په خلاف باندې یو مقدمه کول غواړی او مقابله نو بیا حل دار چې دا وسوزوی بس دا فیصله وکړه د ابراهیم علیه السلام په باره کې وی دا وسوزوی امام ابن کثیر د دې قتل شه ډیر بهترین خبرې کړې دي چې هغه ټولې کو نو بیا نه ختمیږي و حواله مې ورته وویل هغه ونصر آلهتکم علماو ذکر کړی دي وایي دوی به داسې کوله ډېر په مینې محبت باندې او ډېر په شوق باندې به خشاک راوړه لرګي به راجمه کول آن تر دې پورې ابن کثیر رحمة الله علیه لیکلی دي وایي کله به چې چا یو نظر وکړه چې که پلانې کار زما پوره شو نو د هغې د نظر په خاطر باندې نظر به کاوه چې زه به د ابراهیم علیه السلام د سوزولو دپاره لرګي راوړم نظر به کاوه دا یو عبادت یې ګڼ لکه مسلمان وایي که زما له پلانې کار الله تعالی وکړه زه به دوه رکاته مونځ وکړم یا به روجې نسم نو دوی څه کار کاوه وایي که دا پلانې کار مې وشو نو د ابراهیم د سوزولو دپاره به زه لرګي راوړم دا کار یې وکړه قچرو باندې خرو باندې خزو ناری نو زوانانو بڑاگانو بس دا یو ثواب گنا بس دا کاری اوک لکن ان سواج سمرت واغوتیان دی کاپیران زندیقان او دا پاکستان عیسائی و مرتدین نو آغا سکایا مجاہد تا سزا ورکول او تکلیف ورکول دا خپل عبادت گنی چی دا زما عبادت دی عبادت دا سکوم او دیر تو آغوتیان دا جمہوریت دا پارا مندی تر لی آغا عبادت گنی نو آغوام دا سکار کھو قالوا ويل يحرقوه وسوزوا يد لراون سر الهتكم او بدلوا اخلي د معبودان خپلو ان كنتم فاعلين کتاسو یې سکار کوونکی بس لرګي راجه مکلره او ابراهيم عليه السلام تو سلام اور تو اور وګرځاو په یو ټال کې د یو ټال په واسطه باندې په یو طریقه باندې نو قلنا ویل مونگا یا نارو اے اورا کونی شا بردن یخ و سلامن او برابر حال والا علی ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام ماننی اللہ تعالی خطابو کو اور تا پا ٹولو اسبابو کی تاثیر غرزول دا خود اللہ تعالی کار دے اور چی سوزول کئی دا اللہ تعالی پا امر بانی کئی کہ اللہ تعالی تا امر ونکی دا اور سوزول خونشی کولی بیا کنا اللہ تعالی تا ویچی بس بردن یخ شا نو اسی نه چې ډیر یخشی او زما حبیب ته نقصان ورسیږي و سلامن او شا برابر حال ولا علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې په ابراهیم علیه السلام باندې برابر حال ولا شا و ارادو به کیدن و سلامن تفسیر جلالین ډیر زیاته بهترین معنا کړی هغه وی قلنا ویل مونږ کونی شئ اورا بردن یخ و سلامن و سلامتی والا برابر حال والا پا ابراهیم علیہ السلام مندی اغوی زہبت حرارتوها و وقیت ازاعتوها اغا گرمائش دا اور ختم شوخ پا اور کی دو خبری سورت البقرہ کی مرتب میلیو کن یو پا اور کی احراق دا دویم پا اور کی صدر آنا دا نو اوی زہبت حرارتوها و وقیت ازاعتوها دا اور اغرانا اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام تا پاتیک للا او اغا کم گرمائش شو اغتی اللہ تعالی واقست اس دا خود اللہ تعالی کار دے و ارادو بیہی قیدن او کوشش و قدیو دا ابراہیم علیہ السلام پا خلاب باننی قیدن دا سیزلو قیدن تفسیر جلالین دیدے کی مانا کری دا قید نمراد و هو تحریقو سو دا ولتی مراد دی پا دیدے کی فجعلناهم الاخسرین نو اگر زول منگاغی تاوان والا اسی وخم زایشو او اسی خپل زنگلی امراتا شکللی قچری او خرائم اسی ستلکلل او خزیم اسی ستلکللی خو فجعلناهم الاخسرین اللہ تلاوی اسی تاوانیان شول دا سمر کافران چین مسلمانان پا خلاب بنی لگیا دی دا طول تاوان کی لگیا دی طول تاوان کی لگیا دی و ارادو بیهی قیدن هر چا پی خپل کوشش وکا خو ما کان اللہ ما شا اللہ کان و ما لم یشا لم یکن کی گی اغا سو چی اللہ یو غواری اللہ خو چی سو نا غواری اغا نکی گی کن امام ابن کثیر رحمت اللہ علی ذکر کردی دی دا امام قتادر رحمت اللہ علی روایت ذکر کردی اغوی لم یاتی یوم ایزین دابتن الا اتفاعت عنه النار وہ چھ سمر زندہ سر اللہ تعالیٰ پیدا کری دینو آغا پا دا غورت باندی راغلل او دا ابراہیم علیہ السلام نے اور مڑکاو خو اللہ الوزع سوا دا کربوڑینا سوا دا کربوڑینا وہ دیو تو پوکے کاو ستاسو خیالی کربوڑی وسم پا دی بازی کربوڑی دا سر غند کربوڑی پا دی گٹانو کی پا دی گرمائی کی دازی وسم دیس پڑسی غند کی دسیز چل کئی دا آغا پوکے دے کن دا آغا پوکی کئی ابن کثیر دغه روایت ذکر کړی دی او بیا حدیث کې راغلی دی متفقون علیه صحیح حدیث دی امام بخاری او امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی عن ام شریک رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بقتل الاوزاعی ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا وی وی نبی علیہ السلام امر کړی و چې تاسو کربوڑی وجنه کربوڑی چې دا وجنه نبی علیہ السلام په دې باندې حکم کړو او بیا نبی علیہ السلام ویل زکا وقالا کان ینفخ علی ابراہیم دو دا ابراہیم علیہ السلام اغور تو پوکے کاو نو دا صحیح خبر دا خدا سا خطا خبر ندا پس صحیح حدیث تو بخاری و دا مسلم کی دا راغلی دی بیا حدیث دا مسلم کی دا راغلی دی پا بل روایت کی اسر دا دی وی من قتل وزعا فی اول ضربتین چاچی کربوڑے پا اولانی گزار بانی ویشتا مڑے کا کتب له مئت حسنتین پا اول گزار بانی چری ویشتنو دا پار سل نیکی لکلے کی سل نیکی خواہ او دویم وفی ثانیتی دون ذالکا وفی ثالثتی دون ذالکا پا دویم گزار چری ویشتنو بیا دا سلو نلگی کمی دی اگا اللہ تا علم دے چا سمر کمی دی او پا دریم چری ویشتنو بیا دا غین نوری کمی دی نو کربوڑی ولی دا چرس دا ثواب کار دے لیکن سرنگی چھ منز کے او پدے کی ثواب دے ذکر کے ثواب دے بکی نو دے آسان طریقہ دا پا اوڑی کی خدیری پدے دا غب پدے گٹانو کی او آسان کار دا دے چھ یول اندر پیدا کرلو پا دین یت بانے پا کور کی داو ساتی چھ کربوڑی پی والم بس دا ویشتل پا کار دی دا دا اللہ تعالی دا دین دشمنانو دا اللہ تعالی دا داعیانو دا اللہ تعالی دا دین دا داعیانو دا خلاپو نہ پوجان چی دام دری کربوڑو پشاند کی دی ساسو خیالی آغا شاند کی خرلی کنا وردی ام بی خیر آغی پشاند کی دا نو یو کربوڑو چی ولی سل نی کئی دی بکی نو یو پوجین سمر کربوڑو جوڑی گی نو چی یو دغ غٹ کربوڑو ولی نو پاگی کیو بیا سمر آجر و سوابی بیا پا یو گزار بانی یعنی پسنی پر باننے چی یو گزار دی ویشتا او یادی پا لیزر بانی ویشتا پاولانی گزار بانی لیزر و سنی پر کی بیا خطائی نہیں جو سوک پاگی بانی پوئی گی او کاسی زربری پی وکړه دغه سینو بیا هم در الله تعالی ثواب در درکې په دویم دریم گزار دی وشته نو دا غټ کربوړی د دې کار کول پکار دی چې د وړو وړو د وړو کی کربوړی دومره اجر او ثواب دی داغه په وشتلو کې نو دا خو ټول د مسلمانانو جنگ ته دغه پوکی کوي کنه د مسلمانانو جنگ دا کوي پوکی خلا پریک ده دیو هغه پوکو والا نه دی بلکې هغه بیخی جنگ والا دی نو دې په وشتلو کې بیا ډیر اجر او ثواب دی و ارادو به کیدن او کوشش وکړه دیو د ابراهیم علیه السلام د سیزلو فجعلناهم الاخسرین وګرځول موږ دیو لرا الاخسرین تاوان والا و نجیناه ولوتن او بچ کو موږ ابراهیم علیه السلام لرا ولوتن او لوت علیه السلام مخ کی تاسو ته ما ویلو لوت علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره ده او مفسرینو دا ذکر کړی دی چې نارینو کې صرف لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام سره د ایمان اعلان کړیو فآمن له لوط سورې عنکبوت دویشتم شپږشتم آیات کې دي هلته کې معنا بدا کوي ایمان ښکاره کړه ابراهیم علیه السلام ته لوط علیه السلام ایمان خو مخ کې نه و خو ښکاره یې کړه او خپل ایمان را ښکاره کړه فآمن معنا ظاهره ایمان ایمان خپل ښکاره کړه نو الله تعالی مونږه بچ کا ابراهیم علیه السلام او لوط علیه السلام الی الارض التی هغز مکی تا مونږه بچ کا هغز مکی تا په هجرت کولو سره بل هجرتی الله بچ کا په هجرت کولو سره الی الارض التی هغز مکی تا بارکنا فیا چې برکات چولې دی مونږه په هغه کې مراد دې نظم کده شام ده په هغه کې برکات معنویه او برکات ظاهریه دوانه دي برکات ظاهریه یعنی باغونه پسلونه او با پاغي کی دي او برکات معنویه دادی چی پاغي کی کثرت د انبیاء علی صلوات و سلام عیسی علی السلام بم پاغزم کوند را کوزی نو دا شو برکات معنویه الی الارض التی اغزم کی تبارکنا پیا چې برکات خودی هم پاغي کی للعالمین نفرض خلقو وهبنا له اسحاق او وربخ مونگا ابراهیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام نافلتن زیاتی زیاتی رو دی سمانه ده دی زبانی خودان پویه کویه وسا الله تعالی ذکر کئی دلیل نقلی د اسحاق علیہ السلام او د یعقوب علیہ السلام نه او نافلتن دی سمانه ده تفسیر خازین او تفسیر زاد المسیر معنی کړی دا نافلتن عطویتن من عطواء الله تعالی دا یو ورکل و دا الله تعالی دا ورکلونه دا یو عطویه و یو تحفه و دا الله تعالی دا تحایفونه ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی دا دو تحفه ورکللی دو عطوایگان یو ته ورکللی عام معنی کړی دا نافلتن په معنا د زیاتی سره نو دغه معنا چوکې نو بیا دې څه معنا ده مطلب یې څه دی زان پا آغی بانی پویه کئی نافلتن که دغ ماناو کئی چی زیاتی دا مانا عمومن کڑی دا تفسیر مدارک مانا کڑی دا نافلتن زیادتن و فضلن تفسیر مدارک دغ مانا کڑی دا تفسیر زاد المسیر مانا کڑی دا و انها بمعنی زیادہ دا نافلتن پا مانا دا زیادت سره دی دیوانی ځان پوهه کوي چې زه تداویم چې نه فلتن معنا عام مفسرینو څه کړی ده او بیا او تعزیاتی ولې ویلې کی د دې مطلب څه دی یو خو تاسو ته معنا وکړه بس داغه نه خبر خلاصه شوله زیاتی معنا مونږ نه کو نو نافلتن معنا عطویتن من عطواء الله تعالی تفسیر خازن او تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده دا یو عطویه و ورکه و د الله تعالی د ورکونه بس خبر خلاصه شوله او یا که دغه زیادت معنا وکړي لکه تاسو ته ما ویل تفسیر مدارک دغه معنا کړی ده نو دغه سی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده نو بیا د زیاتی څه معنا ده نو تاسو به وایئ چې د زیاتی معنا دا ده ابراهیم علیه صلوات و سلام مطالبه کړې وه د یو زوی چې الله تعالی مانه زوی راکا سرکه زوی راکا الله تعالی ورته اسحاق علیه السلام زوی او یعقوب علیه السلام نوسی اسحاق علیه السلام زوی او یعقوب علیه السلام سو نو سه الله تعالی ول دا ورک نو د سوال د یو کړیو الله تعالی او ته دوه ورکله نو پاغه یو باندې چې یو زیاتی شو کنه شو د خو یو غختلیو نو د یو سره چې یو بل شي نو هغه یو زیات شي بده بل باندې کنه نو زیاتې معنی دا شوله بیا دغه معنی کړی دا ولي کوي سره چې بیا ته پیدا درکې المراد بها یعقوب وای د نافلتن نو مراد چیرې صرف یعقوب علی السلام تی مراد دی ولی پک انه سال واحدا زکا ابراهیم علی السلام سوال د یو کړیو په اوعتو یا اسنین او هغه ته دوه ورکړل شول نو بس دا زیاتی شو دا یو په دی یو باندې څه شو زیاتی شو پیدا په اوعتو یا اسنین دو ته ورکړل شول تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دی دغه سی تفسیر مدارک ذکر کړی دی وای و یعقوب هیا ولد الولد وقد سالا ولدن د صرف چې دی ولد غوښتل او الله تعالی د تا ولد الولد مرکا نو دا دو شول نو هغه یو په دی یو باندې څه شو زیاتی شو پی دغه معنی ده وهبنا له اسحاق وربخ منگا ابراهیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نافلتن چدا عطویوا دا عطوایا گانو دا اللہ تعالی نا او دا زیاتیو پا سوال دا ولد باندی زکا دا سوال دا یو کڑے و اللہ تعالی و تا دو ورکلل دا سوال دا زوی کڑے و اللہ تعالی و تا زوی و نوسوی دوانا ورکلل نافلتن دا غمانت وکلنا جعلنا وکلن جعلنا صالحین او دا ټول گردولی منگا پورا نیکان صالحین پورا نیکان پورا نیکان سو کی چې هغه گناهونه نه کوي او گناهونه سوک نه کوي انبیاء علیہ السلام لنډه معنی تفسیر جلالین کړی دی یو ټکی دی ویل کیو ته صالحین په معنی وکلن جعلنا دا ټول ګرځول یو مونږه صالحین انبیاء دا ټول د الله تعالی پیغمبرانو بس خبره خلاص شوله وجعلناهم او ګرځول یو مونږه غیلرا ائمتن امامان د دین ائمتن تفسیر جلالین معنی کړی دا یقتدا بهم بالخير دا پیشواگانو امامانو یقتدا بهم بالخير دا خلق ور دی اقتدا کول په خیر کې مشرانو د دین یهدون بامرنا چې بیان کاو دی وا د دین زمونږه یهدون یدعون یهدون په معنی څه سره دی یدعون دعوت به ورکاو یدعون الناس الى دیننا تفسیر خازن معنی کړی دا بس خبر اخلاص کړي یهدونا یدعون الناس الى دیننا دعوت به ورکاو خلقو ته دین زمونږ ته و اوحینا الیهم او وحی کړی او مونږ دیو ته فعل الخيرات دا کولو د نیکو کارونو تفسیر خازن ډیره بهترین معنی کړی دا الخيرات العمل بالشرائع او حکم کړی او مونږ دیو ته فعل الخيرات عمل کول دا الله تعالی په شریعت باندې ال عمل بالشرائع چې دا الله په شریعتونو باندې عمل کوي د دې حکم ته الله تعالی کړو نو دا الله په شریعت باندې عمل کول د نیکی کنه نو ال خیرات مراد نیک کارونه دي و اقام الصلات او د پابندۍ کول او د مونږ وی تا زکات او د ور کول او زکات وکانو لنا عابدین او دې مونږ لرا عبادت کوونکې تفسیر سمعانی معنی کړی د عابدین او موحدین یعنی دا انبیاء علیه السلام موحدین او دیو د الله تعالی توحید منلو د عابدین او موحدین ولوتن آتینا حکم و علم دلیل نقلی د لوط علیه السلام نه اذکر لوتن او یاد کته لوط علیه السلام آتینا هو چې ورکړی مونږ هغې ته حکما پیغمبری و علما او پویه د دین حکما نه مراد النبوته دین مراد پیغمبری ده و علما او پویه د دین و نجیناه و بچ کړی مونږه غلارا من القریه التي دا اغه کلیوالونه من القریه التي دا اغه کلیوالونه من القریه من اهل القریه التي دا اغه کلیوالونه دا معنی کونه کینو بیا ورستو التي كانت تعمل الخبائث نو کلی ګنا کول نو کلی خو ګناونه نشی کوله نو کلیوال مرتویل ونجیناه بچکړو مونږ د لارې من القريه التي دا اغه کلیوالونه کان تعمل الخبائث چې هغه به پلید کارونه کول پلید کارونه کول پلید خبيث کارونه کول اغه خبائث مخکې دغه وضاحت مرته ویل د نارینو نو خپل خواهشات پوره کول دا کار کوي دا غټه په حاشیه بی دینی ده دغه سی په میلمانه تنگول په یو بل پسې مسخري پیشاړی کول په کانو باندې په مجلسونو کې یو بل ویشتل بس داسې وله بیا ځان غلک دا کار به کو او دغسې کوپر او شرک دا خبایسو دا ټول په هغې کې د لوط علیه السلام په قوم کې دغه موجود و انهم کانو قوم سوء یقینا ودي و قوم د بدی فاسقین نافرمانی کوونکي تفسیر مدارک معنی کړی دا فاسقین خارجین عن طاعت الله وتون کې او دیو د اطاعت د الله تعالی نه او پسق کلی مراد ده پسق د عقیده مراد ده نه دیو کافرو او دیو مشرکانو وادخلناه داخل کومګه لوط علی السلام پی رحمتنا فخاص مهربانی خپل کی یعنی الله تعالی بچ کو انه من الصالحین یقینا و دی د پوره کامیابونه د پوره کامیابونه د پوره نیکانونه سمانه ده یعنی دا د الله تعالی پیغمبرو و نوحا اذکر نوحا بل واقع ذکر کیږي د نوح علی السلام او دم ذکر کیږي په تور د دلیل نقلی باندې او تاسو ته ما ویل چې لوی مقصد په دې کې څه دی تذکیر الغافلین دی غوده خلک رایخی چې د الله تعالی دین بیان کوي تشجیع علی تبلیغ مقصود د پرې کې او ګورئ اوس دا واقعات چې لنډ لنډ دي ولې ځکه چې آخري درسونه دي کنه اوږدي واقعات خو هغه ټول مخکې بیان شو په اوږدو صورتونو کې نو اوس د سره پیره ته در یادی چې هغه واقع ذهن کې یاد وساته ونوحا اذکر نوحا او یاد کنو علیہ السلام ازنادا من قبلو کلی چی پر یادو کا خپل رب تا من قبلو مخکی من قبلو مخکی ردی سمانا دا یعنی قبل ابراہیم ولود تفسیر زاد المسیر دا امانا کرد دا تکی جوستا سوانوائی نصب وائی چی من قبلو دا دینا مخکی دا چان مخکی دا سشین مخکی یعنی قبل ابراہیم ولود دا ابراہیم علیہ السلام او دلوت علیہ السلام نے مخکی پر یادو کا اللہ تعالی تا فاستجبنا له ندعا قبول اکتل منگا داغا فنجیناه نو بچک منگا غلرا و اهله و قرانی داغا من الكرب العظیم داغلوی غمنا من الكرب العظیم مراد دینا عذاب داغر که دلو ده اغی اغا واقعا ذکر شد کن چل اللہ تعالی پا غیبانی اغا توپان نوسته و نصرناه من القوم اللذین و بدلواق استل منگا دادا اللہ تعالی منگا دادا بدلواق استل من القريه من القوم الذين ذا قوم هغه کسانو نه کذبوا بی آیاتنا چې دروغجن غنلیو آیاتونه زمونږه انهم كانوا قوم سوء یقینا و دی قوم د بدای هغه بد قوم ده نه کار کارونه کول فاغرقناهم پس غرق تل مونږه غیلرا اجمعين ټول لرا په یو ځای باندې هغه الله تعالی توکل اول ته می تاغه حدیث ویلو لو رحم الله کچرت الله تعالی رحم کوله په یو تن باندې په قوم د نوح علی السلام کی لا رحمه امراتن ناغه خزه باندې رحم کړو هغه کوم واقع میچته ویلو خو لیکن الله تعالی بیا په هیڅ شا باندې په رحمونه قبول کی الله تعالی ټول تواکل و داود علی السلام اذکر داود او سلیمان اصل عبارت د سره دلیل نقلی د دا داود علیہ السلام او د سلیمان علیه السلام دام محتاج بندگان د الله تعالی او داود او یاد ک داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام از یحکمانی کله چې دوانو پیسره کولا فل حرسی په واره د فصل کې از نفشت پیه کله چې د شپې سره دلی پاغي کې غنم القوم ګډ بی زید یو قوم وکنا لحکمهم شاهدین او اومنګا دا غی په فیصله باندې شاهدین خبر لرون کې ففهمناها سلیمان نو پویا ورکړی او مونږ دا هغه فیصله سلیمان علیه السلام ته او کلن آتینا حکما او هر یو ته ورکړی او مونږ حکما پیغمبری و علما او پویا د دین د دې سمانه ده چې د قوم پسلو او د شپې پغې کې ګډې بیزې سره دلې وي نو هغه پکې فیصله کوله او دا هغه فیصله پویا الله تعالی ورکړی و سلیمان علیه السلام ته داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام دا اللہ تعالی پیغمبرانو اللہ تعالی او تا دا دین پویا ورکڑی و دا یو چا پسلو دا شپی پاغی کی گڑی بی زید چا سر دلی وی داود علیہ السلام تے پیسل راولل چیز ما دا پسل خوڑلی دا شپی دا پلانی گڑی بی زید راغلی دی خبر تا کوما دی ٹکی تا وقت دا یک داود علیہ السلام د پیسلی اراده وکړه په دې طریقه باندې پیسلی وکړه مرتن دی ویلې د پیسلی اراده وکړه په دې طریقه باندې چې مالک د فصل ته دی ټولې ګډې بیزی ورکی دا خبره ولې کړې و زکه چې د ته معلومه وا چې قیمت د هغه فصل چې کم دی ګډو بیزو خوړلې دی هغه د دې ګډو بیزو د قیمت برابر دی نو اراده یې کړې وه چې دا فیصله وکړي فیصله یې کړې نه ده اراده یې کړې وه نو دیده که دا تکی کونه وای نو دیرو خلکو دیرو تفسیرونو بل بل سویلی دی گڑی وڑی چده بازی خبر بازی خلکو ذکر کردی دی دیده که نو تاس تمانده سی الفاظ ویل داود علیہ السلام دا دی پیسلی پا بارا که دا سی اراده اکتلا چده گڑو والتا وی چی تدا خپلی گڑی او بیزی دا ورکا پسل والتا زکر دتا دا خبر معلوم شوی وا چی دا گڑی بیزی دا چا پسل اچ خوڑل دی دا غی دا قیمت برابر دی دا غی دا قیمت برابر دی نو دا اراده کردی وی نو اللہ تعالی پا دیده که وی ففهمنا سلیمان او پوی ورکړی مونږه د دغې فیصلې بیا سلیمان علیه السلام ته سلیمان علیه السلام څنګه فیصله وکړه اوس هغه فیصله یې کړې ده هغه اراده کړې وه او د فیصله کړې ده هغه فیصله د داسې وکړله چې مالک د فصل ته دې ګډې ویزې ورکړلی شي مالک د فصل ته د چا فصل چې خوړلی شوی دی هغې ترې دا ګډې ویزې ورکړلی شي هغه به تې ځان له پیدا اخلي لکه مثلا شوده دي پای دی ماسته و کچه و شملی و پنیر دا بتیاغه که دا غصی داغی وڑای دی داغی وجغونی دی وغیره آغا با داغی نا پای دی اخلی پچی دی آغا با خرسی پچیم خرسی گی نو سوکو نو آغا بر دی نا پای دا اخلی او دا مالک دا پسل تری دا غور مالک دا پسل تری گڑی بیزی ورکلیشی او دا گڑو بیزو مالک بعد دی پسل خصمانه که تر هغه وخت پوری سو پوری چې هغه فصل برابر شي خصمانه سمانه ده سره به ورته ورکوي اوبه کوي به ورزي ساتي به دا طریقه به کوي سلیمان علیه صلات وسلام دا فیصله وکړله هلته کې داسې مې ته ویل هغه اراده وکړله او ده فیصله وکړله وایي فیصله داسې صحیح ده نو بس چې زوړ حالت ته ورسیږي پدې فیصله کې د دواړو جانبینو خیر الله تعالی د دې فیصلې پوره پوی مونږ چاته ورکړی و سلیمان علیه السلام ته خو تاسو او دا علم الله تعالی سلیمان علیه السلام ته ورکړو یو خو بدی کی اشاره د دې ته الله تعالی سلیمان علیه السلام ته دا پوی ورکړی و ځکه سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام زوی دی او دا اولاد په ترقی او دا غی په علم باندې پلار خوشحالی گی کن یو دا سوشولا اس راضی دا یو خبر تکوم دری یا سلور خبری تکوم داود علیه صلات و سلام گنانگار شوی نده دیر پارا داودی که ریدان سر یاده که داود علیه سلام گنانگار شوی نده اول خبر پا پیسله کی اغان نده خطا شوی زکا پیسله نده کردی بلکی صرف اراده پیسله کردی او اراده اغا گناه نوا یو خبر شوره یو دلیل شو دویمه خبر داره چې که پیسله کړی وې نو بیا هم گناه نوا ځکه چې دا خطا اجتهادی و او خطا اجتهادی دا په صحیح حدیث کې راغلی دی چې څوک اجتهاد وکي او هغه پای کې خطا شي دا غره پاره بیا هم یو اجر دی مجتهد چې خطا شي نو د پیغمبر نه بل غټ مجتهد نه کنه کله چې یو نس موجود نه وي پیغمبر اجتهاد کولی شي او کله چې یو څوک اجتهاد وکي فاجتهد فاخطا فله اجر او کله چې یو مجتهد اجتهاد وکي او په هغې کې حق ته ورسیږي نو د هغه لپاره دوه اجر دي درېمه خبره دا هم کیدای شي چې فیصله د داود علیه السلام هغه صحیح وه خو لیکن الله تعالی فیصله د داود علیه السلام منسوخ کړله په فیصلې د سلیمان علیه السلام باندې داود علیه السلام فیصله غلطه نه ده هغه فیصله هغه کړې ده هغه فیصله صحیح وه لکه څرنګه چې الله تعالی زمونږ په دین کې د پیغمبر علیه السلام په دین کې ډېر احکامات چې دي هغه منسوخ کړي دي او په نسخه کې خپل حکمتونه شته دی ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها ناتی به خیر منها په عمل کې یا غوره د هغې نه په اجر او په ثواب کې او مثل یا په شان د هغې باندې په کړاو کې په کولو کې او یا په اجر او په ثواب کې نور د نسخې ډېر شی دغه شته دی لکه یو ډاکټر دی هغه چاته دوایي ورکړي هغه پې بیا خرا نه شي بیا ورته بل نسخه ورته ولیکي نو لنډه درېیمه خبره دا شوله چې که داود علیه السلام دغه فیصله کړي دا په خپل ځای باندې صحیح وه خو بیا د داود علیه السلام فیصله منسوخ شوې ده په فیصلې د سلیمان علیه السلام باندې نو سوال پکې رانغی اعتراض پرې کې نشته دی او کلن آتینا حکما و علما دا دلیل لے پدی بانیش پیسلہ دا داود علیہ السلام آغا صحیح و او که اجتہاد شین دلالت کئی چکلا مجتہد خطا کی گی خلیکن دا غر پارا دا عیب نہیں بلکہ بیا ہم دا غر پارا اجر و ثوابی و داود او یاد که داود علیہ السلام سلیمان علیہ السلام از یحکمانی فی الحرسی کلا چی دیو پیسلہ کولا پبارا دا پسل کی از نفشت پیهی کلچ سریدلی کلچ دشپی سریدلی پاگی کی غنم القومی گڑی بی زید یو قوم و کننا لحکمهم شاہدین او منگا دا غیب پیسل بانی خبر لرن کی عالمانو منگا ففهمناها سلیمان نو پوی ورکڑی و منگا دا غیب پیسلی سلیمان علیہ السلام تا و کلن آتینا حکما او هر یول ورکڑی و منگا پیغمبری و علما او پوی دین و سخرنا مع داود الجبال او تابع کړیو مونږه د داود علیه السلام سره غرونه یسبحنا چې پاکی وي یا نور د الله تعالی او توین او تابع کړیو مونږه د هغه سره مرغی مرغان هم تابع و داغي وکنا فاعلین او مونږه ادا کار کوونکی الله تعالی ما دغه کار کو مرغان می مولا تابع کړیو نو دغه سی غرونه می داغي سره تابع کړیو چې هغه د الله تعالی تسبیحات وای وعلمناه وخذلی مونږه غتا صنعت لبوس لکم جوڑول دزغرو لکم ستاسو د پیدی د پارا لتحسنکم دیر پارا چی بچو ساتی تاسو من باسکم د جنگ ستاسو نا زغر جوڑول پا دیکی معجزه دا دا داود علی صلات و سلام معجزه پا دیکی اللہ تعالی ذکر کرده دا سوره سبا لسم نمبر آیت کی دی و آلنا له الحدید اللہ تعالی داود علی سلام تا دا وسپنا نرم کرده دا وسپنا دا سی نرم والا که سرنگی چی منگا د یو شین بوټی لخت تا و هو یو طرف ته بل طرف ته داود علیه السلام به وسدا وسپنې دغه سی تا وهلی را تا وهلی پلاس کی دا معجزه وا او حرفت او صنعت د سنت د انبیاء علیه السلام دی اسباب شرعیه اسباب د دنیا د معیشت د پاره استعمالول دا د توکل نه خلاف نه دی بلکې دا بعینه سنت د انبیاء علیه السلام دی دا بنا که چی یو عالم دے یو مبتسب دے یو مجاہد دے اغازان لتجارتو کی یا زمیدارو کی یا زان لرگی راوڑی یا یو بل خدمتو کی پا دی که هیچ قباحت نشترے بلکہ دا بعینه سنت دا انبیاء علیہ السلام دی مخ کی تاس تماویلیو سفیانی سوری کا حسن بصری کا چا قول مرتویلیو وی خلکو تاسو دا خپل زندگی دے تیراولو دا پارا یو سا اسباب اختیار کئی زکا دا سی زمانه براشی پا خلکو باننی چه اول با خپل دین خرسایا دا دنیا دا پارا با خپل دین خرسای نو چه دنیا دا پارا دا خپل چه نو دا بوری دا پارا دا چی دا پارا او دا خپل و تماتر دا پارا بیا خپل دین خرسای خپل مسئله خرسای خپل در خرسای او خپل تعلیم و تعلم خرسای نو دا سبا دا خبر خونه دا که یو طالب العلم زان لدیاری مزدوری وکی یو مجاهد زان لدیاری مزدوری وکی زان لتجارت وکی یو پینځه روپۍ لس روپۍ پیدا کی بده کی کوم ګناه ده دا بعینه سنت د انبی علی صلوات والسلام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله خلیفہ شو په اول ورځ د خلافت باندې هغه په شابانې د هغه راوغیسته پیټه راوغیسته جامو د کپړو هغه خرڅولی یو مسلمان ورغه بل صحابي هغه تی هغه اغیستله وی دا زمانه ماخله وی دا سره خلافت کار نه دی چې ستاره پاره کوم دا زه خپل خېټې له مزدوري کوم دا زخر سو ما جزان لپی مزدوری وکم دا بل کارنر دی که ما سر داغم که و دا زمان خپل شخصی کار دی دا خو بس مونگ و تاسو بس دی خلکو پا معاشره که بس داس یو عام یو مولی سیب دی یا شیخ سیب دی یا یو طالب العلم دی یا یو مجاهد دی اگه چیر دنیا کارو کی یا دیالی مزدوری وکی خلکو یار پلانی دا کارو که خیلی وقلل کنو لی سبت کاری وک داود علیه سلام ولی داغ کارنکا و زان لی دیالی مزدوری کولا پا حدیث کی راغلی دی کلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام تا عملی تربیت ورکاو عملی تربیت دا دا اخیار استاد دا اخیار مشر یو اخیار توب داده چا اغا خپل شاگر تا عملی تربیتو کی عملی یو خودی دا تعلیم و دا تعلم تربیت یو عملی تربیت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی غریبو اور دیر جت غریبو دیو چانه سو غختله نبی علیہ السلام را غخته ورش وستا په کور کې سدی وزما په کور کې خو یو کاسنیم یو څه سامان ستره نور سره په کور کې شي نشته نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه راوړه راوړ جمعات کې نبی علیہ السلام اعلان وکړ ودا په یو روپۍ باندې څوک واخلي هغه یو ویل زه به واخلم نبی علیہ السلام په دو روپۍ به څوک واخلي هغه بل صحابي زه به واخلم بهر حال په هغې باندې بولي وشوله او نبی علیہ السلام د هغې هغه جام یا لوښه یا هر شی چې و هغه یې خرڅ کړ هغه صحابي ته یې ورکړه عملي تربیت دی ته وایي وسه وی دا روپۍ واخله دا نیمې په دې باندې به تر د سبا د بل سبا پورې د خپلو بچو د خپلې ښځې خرچه وکړي او دا نیمې روپۍ واخله لاړ شه په دې باندې تبرګۍ واخله ځانله لاس کې پکې واچوه او ځانله یو رسۍ یو پړی واخله یو څادر واخله په دې باندې او لاړ شه د غره نه لرګي راوړه او هغه خرڅوه او وی چې څو ورځې تا ویننمه نبی علیه السلام ورته هېڅ خبره وکړله هغه ویل د الله تعالی پیغمبره صحیح ده هغه صحابي لاړه او دغه طریقه یې وکړلې او څو ورځې بعد راغی نبی علیه السلام ته بیا پوښتنه وکړله وی زندګي دې څه ده وی مزې مې وکړلې نو مزې دې وی لرګي ځانله خرڅومه اوس کره چا ضرورت وي چې زه وله ورکم دې ته عملي تربیت وایي او نبی علیه الصلوۃ والسلام بیا صحابه کرامو ته ویلله ویل ان یحتطب احدکم حزمته على ظهره خیر من ان یسأل احدا فیعطیه او یمنعه دا صحیح حدیث دی امام بخاری دا روایت ذکر کړی دی چې یو سړی ستاسو نه ورشي او بل ته سوال وکړي لاسو ته ونیسي چې ماله څه شی راکړه یا به یې له هغه ورکړي یا به یې ترې منع کړي د هغې نه بهتره دا ده چې په خپل شا باندې ګیړۍ راوړه هغه خرڅوه او په هغې باندې خپله دیاړي مزدوري کوه ګزاره پرې کوه دا دله غوره دي نبی علیه الصلاة والسلام دا د هغه عملي تربیت یې کوه د صحابه کرام او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ما اکل احد طعاما قط خيرا من ان ياكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده صحیح حدیث تو بخاری کې راغلی دی نبی علیہ السلام می د دین نور خو خوراک نشته دی چې په خپل لاس باندې وګټي ځان په وکړي او بیا وخوري د دین بل پاک رزق نشته دی خو چې په صحیح طریقه باندې وګټلې شي په حرامي توبونو باندې او په دوکو باندې ونه ګټلې شي په صحیح طریقه باندې دیاړیو مزدوري وکا په خپل لاس باندې ځان په ماخام ټماټر واخلا یو کیلو وریجې پرې راوړه نو عبادت به دې هم قبول شي او چې په ګناهونو باندې او په یو شي او بل شي باندې او په رذلتوبونو باندې په دوکو باندې وګټي نو بیا خو د هغه عبادت هم نه قبلیږي نبی علیه السلام مې چې داود علیه السلام به هم د خپل لاس ګټه خوړله هغه بل څه شی نه کاوه اگر که د الله پیغمبر دی وعلمناه خضری مونږ هغې ته صنعت لبوس لکم جوړول د زغرو لکم ستاسو د فائدې دپاره لتحسنکم چې بچ کی تاسو دره من باسکم د جنگ ستاسو نه په هلنتم شاکرون نو آیا تاسو شکر کوونکی یې یعنی د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کوي ولی سلیمان وسخرنا لسلیمان تفسیر جلالین دغری کړی او تابع ګرځولې و مونږه د سلیمان علی السلام دپاره الریح حاصلی هوا عاصفتن دی ذا تجری بامری چې روانه به هغه په حکم داغه باندې سوال دې ذکر راځي چې په دې آیات کې ذکر شوی دی عاصفتن تیز وه او سورې سواد کې راغلی دی روخا ان حیث اصواب هلته کې وایي چې نرمه هوا به چلېدله دله په حکم باندې نو تاسو د هغې جواب ذکر کوي چې بس دواړه قسم هواګانې د دې مسخرې وي کله تیزه ده نو کله به چېرې دې ضرورت او حاجت به او یو ځای ته به تیز تله ضرورت به نو بس هوا ته به امر وکړه چې تیزه شه نو تیزه هوا به او کله چې به هسې په چکر باندې وته د الله تعالی قدرتونه به کتل نو بیا په قلاره چکر باندې خو خلک ځي نو بیا په قلاره ورو ورو ځي کنه نو نرمه هوا نو دا دواړه حالتونو کې د هوا تابع وه نو په یو ځای کې هغه یو دغه ذکر شوی دی حالت ذکر شوی دی او په بل ځای کې هغه بل حالت ذکر شوی دی نو دواړو کې څه دغه نشته منافات پکې نشته دی تجربی امر هیچ چرې دل بعد د په حکم باندې ال الارض التي عمل تا بارک نه پیه چې برکاته چولی اون پاغي کې مراد دین از مکر شام په دې کې ډېر پیغمبرانو برکاتی ظاهریا برکاتی معنویا لګ مخ کې ساتمیر ته دا خبره وکړه وکنا بكل شيء عالمين او مونږه په هر چیز باندې علم لرون کی ومن الشياطين وسخرنا له الشياطين وسخرنا له من الشياطين او تابعی ګرځولی مونږ د در پاره د شیطانانو نام یې غوسون له هغه څوک چې غوپی به وهلی د در پاره د دې سمانه ده تفسیر جلالین معنا کړی دا یدخلون فی البحر دریاب کې به غوپی وهلی پا یخرجون منه الجواهر علی سلیمان او د سلیمان علی السلام د پاره به جواهر او ملغلری اغراویستله یغوسون له غپی به اوهلی په دریاب کې ردل پاره پا یخرجون نو اغی براویستله الجواهر جواهر به راویستله د سلیمان علی السلام د پاره و یعملون عملا دون ذلک او کارون به کول نور کارونه سیوا د غنا نور کارونه پیوم سلیمان علیه السلام کول الله تعالی ولا پیریان دتا وی کړی عملا دون ذلک نور کارونه کمو نو ولی کوي تا سورې سبا دیر لسمات و یعملون له غټ غټ د حوزونو په شان د کی دی ګونه به جوړول دغه سی غټ غټ خانکونه به جوړول په شان د حوزونو باندې هغه کار وکاو کنه نو ډیر نور کارونه ولکول و کنا لهم حافظین او مونږه دوی لرا حفاظت کوون کی بس الله تعالی حفاظت کو و ایوب دلیل نقلی د ایوب علیه السلام نه داغه عاجزی او داغه توحید تذکیر د غافلینو دی په ذکر د توحید د ایوب علیه السلام من و ایوب اذکر ایوب او یاد کا ایوب علیہ السلام ازنا دا ربہو کرے چی پر یادو کا خپل رب تا انی مسنی از در رو یقیناً رسیدل دے ما تا مرض دا بدن و انت ارحم الراحمین او تزیات رحم کون کے در رحم کون کنا اللہ تعالی پا موان رحمو کی نو دا دعای وکللا امام قرطبی دی کرکڑی دی انی مسنی از در رو مراد دری نسرے نو کتا سوائی چی منگ پورا وضاحت وارو امام قرطبی پدې کې ولس اقوال ذکر کړی دي هغه بیا کتلې شي خو حاصل دا دی چې مراد دې نه مرض د بدن تی مراد دی او هغه ډیر شدت تر رسیدلې او بیا دومره پورې علماو ذکر کړی دي دومره پورې علماو چې تقریبا اتر لسکاله ایوب علی السلام په دغه مریضتیا کې تیر کړی دي نو اخر ډیر زیات مجبور شو دی ته چې د الله تعالی نه دعا غوښتله اتل سکالو کې دعا نه د غوښتلې خځې او طویل وایي ته د الله تعالی پیغمبرې دعا وغواړه الله تعالی خو ستا دعا قبلی وی ښځې څومره وخت مې په صحت کې تیر کړی دی اوس اتلس کاله شوي دي داسې دومره وخت خو نه دی دا دومره عمر روغ وم اوس د الله تعالی نه زه په کومه خولۍ باندې چې دی اتلس کاله اوس خو لږ یس شی هم نه دی بس دې دې کې اوس خلکو له جوړه شوله اسرائیلیات دي او مفسرینو ته خپل تفسیرونه راکړي دي هغه واقعیت ذکر کړی دي چې هغه د شان د انبیاء علیه السلام سره مناسب نه دي نو بعضې خلکو له جوړه شوله وایي دا په ډیران باندې غورځولی شوی دی خلکو د هغې نه نفرت کوه او په ډیران کې پروت و اتلس کاله په ډیران کې پروت و ډېره عجیبه خبرې دي وایي او بعضې پکې مخکې چرې دی بریلیانو مریلیانو به هغه بیانونه کول په کیسټو کې به بیانونه او دا ایوب علیه السلام دا قصه به بیانول او پغې کې به جړام کوله بیا وای داسې چنجي پکې شوي او چې دا بدن ول ټول خوړلې او ایوب علیه السلام به یو چنجي را لری کړه بدن نه او هغه زخم کې و پروت بیا به د لاس کې ونی او به قتل چې دا به څه خوري واپس بیا پغې کې خو تا اسې ګډي وړي چا ځان شروع کړل یو شی وای بل شی وای لنډه دا خبره ده زور نو مراد چې تکلیفې بدنی تی مراد دی الله تعالی په یو مرض راوسته او هر مرض چې دی خو اتلس کاله په دې تکلیف کې تیر کړی دی الله تعالی په خپل پیغمبر باندې داسې مرض نه راولي چې هغه د خلکو د نفرت ذریعه وګرځي او دا هغه بیزتی پای کې وشي دا هغه سپکاوی پکې وشي خو اتلس کاله او دومره په عظمت باندې عمل کړی دی چې اتلس کاله کې د الله نه دعا هم نه راغوښتلې وایي دا دومره عمر روغ رمټ ومن اوس که اتلس کاله سړی مریض شي نو دا څه خبره ده یو سړی دا خبره کوله وی ایوب نوم دا په سر باندې درد راغلی و هغه هم دا خبره وکړله وی زه به هم دغه نه کوم وی زه هم بس دې ته ځان ټینګوم وای هر څه چې الله تعالی بر الاجر راکوي چې درد ته یو دوه درې ورځې تیر شو لږ پې تیز شو وی یا الله وی زه هغه ایوب نه یم چې هغه د الله تعالی هغه پیغمبر وی زه د پلاني زوی یم ایوبه وی لږ د ګزاره راسره وکړه وی زه هغه ایوب نه یم نو هسې نه دغه ایوب علیه السلام و ایوب او یاد که ایوب علیه السلام از ناد ربه کلش پر یادو که خپل رب ته انی مسنی از در و یقینا رسیدلی دی ما ته مرض د بدن بدنی تکلیف راته رسیدلی دی و انت ارحم الراحمین او ته زیات رحم کوونکی د رحم کوونکو نه پس تجبنا له نو پس قبولتیا وکړه مونږه د دعا د فکشفنا ما به نو لری ک مونږ دا غنه هغه چې وو پاغه باندې من زرین مرض د بدن و اتیناه اهله او ورکړو مونږ هغه ته بال بچ دا و مثلهم او پشان دا غی باندې ما هم دا غی سره نور رحمتا من عندنا د وجد مهربانی زمونږ نه و ذکر علی العابدین او د پاره دا یاداش د عبادت کوونکو مفسرین لیکلی دی چې داود علیہ السلام انتہائی مالدار مو الله تعالی او ته مالداری ورکړی دا اهل و عیال بال بچ ساز و سامان د دنیا هغه انتہائی ډیرو الله تعالی ته غرس واغستل الله تعالی او ته بیا واپس ورکړل و ذکر علی العابدین د دې سمانه ده یعنی کله چې چاته مصیبت په مال کې یا په بدن کې ورسیږي هغه له پکار داده چې د ایوب علیہ السلام واقعا ځان تر یاده کی چې هغه خوتل لس کاله صبر کړ معمولی تکلیف د ته بدن کې ورسید یا په مال کې ورسید نو هغه واقعا ځان تر یاده کی تفسیر جلالین معنا کړی دا هغه وی و ذکر علی العابدین او دا یاداش دی د پاره د عبادت کوونکو لیصبروا فیثابوا دې ته به کی اشاره ده نو یاداش دی د پاره د عبادت کوونکو څه معنا ده عبادت کوونکو مؤمنان مسلمانان لپاره دی چې صبر وکي فیثابوا نو دیو تا ثواب ورکړی شي او بدله به ورته ورکړی شي په شان د داود علیه السلام باندې صبر دیو کی دې ته اشاره ده و اسماعیل دلیل نقلی د دریو پیغمبرانو نه و اسماعیل اذکر اسماعیل او یاد کړئ اسماعیل علیه السلام ادریس علیه السلام ذلکفل علیه السلام کل من الصابرین دا ټولو د صبرناکو نه تفسیر جلالین من الصابرین علی طاعت الله تعالی وعن معاصیه دا صبرناک یعنی صبر کاو د الله تعالی په طاعت باندې او ځان د گناهونو نه بچ کړیو کل من الصالحین او دا ټول د من الصابرین د صبرناکونه نو صبر په غدرې قسمه لري کنه صبر علی الطاعات صبر عن المعاصی او صبر علی المصائب و ادخلناهم فی رحمتنا و داخل کړو موږ دوی لرا په خاصه مهربانی خپل کی دا خاص مهربانی څه شی ده مفسرین لیکری دی فی رحمتنا یعنی من النبوته هغه خاص مهربانی ده الله تعالی دا او چې الله تعالی او ته پیغمبري ورکړی و انه من الصالحین یقینا و دی او د پوره نیکانونا من الصالحین من الانبیاء و ظنونی او یاد کا و ظنون او یاد کا مہی والا دین مراد یونس علیہ السلام دے دلیل نقلی دے یونس علیہ السلام دے از ذہبا کل چلالا مغاز بیبن و دا سی حال کی چی غصہ و قوم تا فظنان و گمانو کدا اللہ نقدر علیہ چی حس کلبا تنگستیارانو والوں پدا باندے که خطا کی گئی پکی نو بخپل خپل قرآن کی تولی کئی دیده کمی ترجمه رسی وکلالا اللہ نقدر علیه چی هیچ کل با تنگستیا تکلیف براون نولو پا دوانی فنا دا پی ظلماتی نو پریاد اوکا پا غتیرو کی اللہ الہا چی نشتر پریاد قبل ان کے سوا دا اللہ تلانا سبحانکا فاکر تلرا انی کنت من الظالمین یقینا زیما د خپل ځان سره د کمی کوونکو نه ځان سره مې بدی وکړله مبصرین لیکلی دي دې کې بعد خلک خطا شوی دی مغاضبا الله تعالی ته غوسه کم ځای کې الله تعالی ته غوسه په کم ځای کې دا ټکه به کم ځای کې ده نه تاسو به داسې وایې مختصره خبره ته ذکر کوم یونس علیه السلام اغیخ پل قوم تا دا اللہ تعالی دین بیان که توحید او تا بیان که قوم دا اغی مخالفتو که نو یونس علیه السلام انتهایی اغا قوم تا غصو دکه تکذیبی او که تا دا اللہ تعالی دین بیانه و خلقی نمانی خام خاصری دا غصو وردی پا دیوان نو یونس علیه السلام اجتهاد او که خبری طولی خبری تا وکی ده یونس علیه السلام اجتهاد او که چې په دې قوم باندې به عذاب د الله تعالی راځي ځکه چې تکذیب کوم قوم کړی دی هغه الله تعالی تباه کړی دی دا د یونس علیه السلام اجتهاد نو بس او کله چې د الله تعالی عذاب راځي نو پیغمبر خو په هغه وخت کې د قوم نه بیا بار کیږي خامخا به تیزي ځکه الله تعالی خو خپل پیغمبر نه هلاک کوي خو اجتهادي خطا ته په دې کې وشوله چې د الله تعالی امر ته انتظار ونه کړ دا اجتهادی خطا وا. نو لار بهر ته اوتا بس دا قوم نه لار. کله چې دریاب ته لار نو په کشتۍ کې سور شو. هغه واقعیا تاسو ویلې د نور ځایونو کې قرآن کریم کې بیا د هغې وضاحت ذکر شوی دی. کشتۍ درنه وه، اوس کشتۍ ډوبیږي. مانکي ویل هغه کشتۍ والا، وی یو تن چې له دې نه کم شي د کشتۍ نه، بیا دا نور ټول به بد شي یا سورلی، او که نه درنېدل خو په لږ سیز باندې کیږي. کله چې درنیږي خو په یو ټماټر باندې درنیږي، په یو باندې سپکیږي کنه. وی د دې کشتۍ مثال همدغسې دی. نو اوس د دریاب منځ دی، وی څه خبره ده؟ وی یو کس به دې دریاب ته دانګي یا غورځو بهیې هر څنګه چې ده. نو اوس دې ته څوک تیارېږي چې زه دریاب ته وغورځېږم؟ وی خسڼی به وکړو، چا خسڼی راوختو بس هغه به وغورځېږي. په کانه من المدحضین، بلکې کې الله تعالی وایي بس دا په پړ شو، دا په دې خسڼی کې پړ دا راغی، خسڼی د ده راوختو. هر کله چې د خسڼی راوختو نو بس بیا خو په کې بله څه چاره نه وه کنه. بس دریاب ته چې کله لاړ، هلته کې ورته ماهی ورته تیار ولاړو، هغې روخ تیر کړو. الله تعالی هغه واقعه ذکر کوي. نو بیا یونس علیه الصلوۃ والسلام الله تعالی ته فریاد وکړه. پی ظلمات درې تیارې دي، درې تیارې دي. یو د شپې تیاره ده، ظلمات جمع ذکر شوی دی، عقل د جمع درې دي کنه. نو یو تیاره ده سره د شپې ده، او دویمه د دریاب تیاره ده، او دریم د مهی د خیټې تیاره ده. نو درې تیارې دي. اواز یې وکړه الله تعالی ته، وی الله تعالی د دې جیل نه به مې ته وباسئ، بل څوک مې نشي ویستلی. د مایي خیټه څه وه؟ جیل و، تیار جیل و. الله تعالی د هغې مصیبت نه هغه بیا خلاص کړی دی. وانبتنا علیه شجره من یقطین، بل دی که الله تعالی بیا دغه وایي بدن یې نرم شوی او ډیر بیکاره شوی. او یاد که هغه مهی والا از ذهب مغاضبا، کله چې لاړ دی مغاضبا غصه و خپل قوم ته په وجه د تکذیب باندې، په ځوان نه ګمان وکړه د الله نقدر علیه چې تنگستیا به رانه ولوم په ده باندې. نو خلکو له جوړه شوله. و یونس علیه الصلوۃ والسلام عقیدم بیخي وړقېدلې وه، او دا خبره یې وکړله چې الله نقدر علیه چې موږ به قدرت ونه لرو په ده باندې، موږ به قدرت ونه لرو په ده باندې. خلکو دا ترجمه کړې ده، د ځان نه لګیا دي دروغ وایي چا چې دغه ویل دي. نه الله نقدر علیه کله راځي تقدیر په معنا د تنگستیا سره. وګورئ قرآن کریم کې دا په څو ځای کې ذکر شوی دی، یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. نو هلته کې معنی ته بیا څه کې چې الله تعالی پراخی چاله چې رزق وغواړي د پراخول، و یقدر قدرت ورکوي. نو دغه معنی خو تلته کې نه کوي، و یقدر او تنگستیا راولي الله تعالی د رزق په چا باندې چې وغواړي. نو دې ځای کې مو په سرینو معنا کړې ده. دا یو خو اول تفسیر زاد المسیر ولیکئ، مغاضبن دا غصه او چاته غصه ده، انه غضب علی قومه، قوم ته دا غصه او ځکه قوم یې نافرمانی کړی ده. تفسیر زاد المسیر دغه ذکر کړی دي. او بیا تفسیر زاد المسیر وایي هغې ته ولی غصه او لاجل تمردهم و عصیانهم، ځکه قوم یې نافرمانی وکړله او سرکشی وکړله، نو د هغې په وجه باندې یونس علیه السلام هغې ته غصه و. نو سه خلکو له یو بل ټکی جوړ شوی دی، هغه بل ټکی رتم درخیمه دا غلطه معنی چې چا کړی دا مغاضبن او وایي چې الله تعالی ته غصه و، هغه د کم ځای نه دی خطا شوی دی. هغه وایي تفسیر کې لیکلی شوی دی مغاضبن لربه، وایي بعضې تفسیرونو دا لیکلی دی چې لربه، غصه و خپل رب ته، وایي دا ټکی لیکلی. یو سړی قرآن وایه نو د سویل وای الحمد لله رب العالمین، دا به وای الحمد، دا به وای. خلکو توی چلک الحمد نه دی، الحمد دی، وی زما په قران کې الحمد دی. یو چاته ویل، بل چاته وی، بل خلکو تو ویل چرک در خپل قران نه وړه، چې ستاسو د قران کې خپل قران نو ته خلکو خو دل چې بده کې الحمد دی، وی نه زما په قران کې الحمد لیکل شو زبا غویم. وی ته راوړت اغه ته لاندې مچو ته دغه کړی دغه کار ورته کړی، نو هغې ته الجمدو دده دغه کاوه چې دا ورته ټکی دی الجمدو، نو هغه خو الحمد دی. اوس لربه په تفسیر کې چا لیدلی دی بس وایي دا الله ته غصه و؟ نه، لربه که تاسو په کم تفسیر کې ولیدل، نو تفسیر زاد المسیر ذکر کړی دی، یعنی من اجل ربه، الحب د ټولنه بهترین ایمان چې هغه سره افضل الایمان بهترین ایمان چې الحب بالله والبغض بالله یعنی دا د دې قوم ته چې دا غوسو نو د الله د پاره ته غوسو لربه معنی دا نه چې خپل رب ته غوسو د چا سره دښمنی کې د الله د پاره وکا او د چا سره چې دوستانه کې نو هغه د الله د پاره وکا نو دیو سره دښمنی کوله د الله د پاره ځکه د الله د دین نافرمانو ده نو لربه چې کوم ځای کې ذکر شوی دی نو د هغې مطلب مې درته ووایه چې دغه معنی نه دی چې دا څوک دغه د پیغمبر په باره کې دا خبره کوي لربه دغه معنا ده یعنی من اجل ربه د رب د وجې نه هغه خپل قوم ته غوسه و او د الله د پاره چا ته غوسه کیدل او د چا نه بایکاټ کول دا عبادت دی دا بعینه عبادت دی او دا د ایمان برخه ده او سقو عر الایمان په حدیث کې راغلی دی د ټولو نه د ایمان مضبوطه کړی دا چې الحب فی الله والبغض فی الله نو من اجل ربه دا معنی ده چې د الله د پاره سره دا بغض کاو او غوسو دغه معنی ده چې خپل رب ته غوسو او الله نقدر علیه چې تنگستیا برانه ولو موږ په ده باندې نو د دې نه مراد څه شی دی د الله نقدر علیه ولیکه یو دوه درې حوالې ورته ولیکئ چې بیا داسې ونوایه چې دا کوم تفسیر کې دي نو تفسیر ماوردی معنی کړې ده دې کې الله نزیقا طرقهم چې په ده باندې به موږ د ده لارې او په جنگ په زندګۍ کې تنگستیا رانولو الله نقدر الله نزیقا تنگستیا راوستل تی مراد دي تفسیر ماوردی دغه معنی کړې ده تفسیر سمرقندی دغه معنی کړې ده امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کیم تفسیر کبیر کیم دا معنی کړی دا وی الن نزیق الن نقدر په معنی دا الن نزیق سره دی تفسیر سمرقندی یو ډیره بهترینه معنی کړی دا امام قرطبی اقه ټکی سره ولي کوي پیدا بدر کوي هغه وی هو من التقدیر ليس من القدرتی دغه ټکی یو سره ولیکئ بس تاسو ته موضوع خلاصه شوله لیس من التقدیر الا النقدرا دا د تقدیر نه ماخوذ نه دی بلکې هو من التقدیر لیس من القدرت دا د قدرت نه ماخوذ نه دی بلکې دا د تقدیر نه ماخوذ دی الا النقدر علیه نو وی هو من التقدیر لیس من القدرت او بیا ته معنی دا امام قرطبی ذکر کړی دی او دغه سی تفسیر سمرقندی دغه ذکر کړی دی او بیا لنډه معنا کړې ده ډېره بهترینه الله نقدر علیه الله نقضی علیه بالعقوبت چې مونږ به فیصله ونکړو د ده په باره کې د عقوبت او د سزا ده ته به تکلیف ونه رسیږي دغه معنا ده تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه دغه معنا کړې ده الله نقضی علیه شدتا بشدت چې د سره په ده باندې به څه تکلیف رانشي ولې چې دا د قوم نه داسې لاړ او د الله تعالی امر ته انتظار ونک او دا خطائی و اجتهادی خطائی الله نقض علیه بشدت نو امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا معنا کړی ده بهرحال دا میر تر ډیره پاره ویل چې کم دی کې ګوره څوک خطا شوی دی نو هغه کې تاسو هغه تفسیرون ته رجوع کوو چې هغه صحیح ترجمه کړی ده نو مارته دا هغه حوالی ویل او یاد کړئ هغه مهی والا از ذهب مغاضبا کله چې لاړ داسې په داسې حالت کې چې غوسه خپل قوم ته د الله تعالی درزاده لپاره دا غیر تکذیب او دا غیر تمرد د وجنه په ځوانن ګمانو کده الله نقدر علیه چې چری با تنگستیا رانه ولوم په باندې پنا د پیزل نو تنگستیا پراغله پنا د پیزل ماتینو فریاد یو که په غتیارو کې الله الها چې نشتره قبلون کې ر فریاد الا انت سواستانه یا سبحانك پاکی تعالی را انی کنت من الظالمین حسنات الابرار سیئات المقربین اغه مرتویله دې کې ظلم اغه مانند چې ظلم یې کړی دی بلکې پیغمبر دای چې معمولی خبره مو تړې رغټ ښکاری نو د خپل نقصان د خپل ځان وک دې کې دغه مان ده پس تجبنا له نو پس قبولتیا وکړه لمنګه داغه دعا و نه جیناه من الغم او بچک مونږه غلر د غم نه دغه لوی غم کنه د مهی خېټه وکذالک ننجی المؤمنین او دغسی نجات ورکو مونږه مؤمنان مسلمانانو ته و زکریا دلیل نقلی د زکریا علی السلام نه دام الله تعالی ته محتاجو تذکیر الغافلین دی او تشجیع علی التبلیغ ده او یاد کا زکریا علی السلام اذنا دا ربه کله چی پار یادو ک خپل رب ته انی ربی ارب زمالات زرنی فردا مفریک دی مال ریوازی و وانت خیر الوارثین او تی غورا د باقی پا دی کدون کنا نزوی غختل او دا سر پارا یرسنی و یرس من آل یعقوب دیر پارا دا زوی غختل او چی اللہ تعالی زما د دین وارث شی ال دکی مخی وضاحت منگراغی کڑے ہو لا تذرنی مپریک دی مالا را فردن یوازی وانت خیر الوارثین او تی غورا د باقی پا دی کدون کنا پس تجبنا له نو قبول کلا منگا دعا داغا و حبنا له یحیا و روبا خمنگا غطا یحیا علیہ السلام مخکی میرت سورت البقرہ کی ویلیو حیبا پا غزے کی راجی چی واحب دا طرفنا خو حیبای او دا موحوب له دا طرفنا ہیت شے نی اسے و لورک اللہ تعالی بغیر دا عوزنا دا موحوب له دا طرفنا سا عوزنا یغی طویلے کی و اصلحنا له زوجہو او قابل جوڑ کلا منگا داغا دا پارا بی بی داغا قابل ام جوڑ کلا دا بچی دا راوڑلو اصلحنا لہو زوجہو مانا بدانا کوا چنیکا جوڑ کلا منگا داغا مسئلہ دا بچی دا دیدے کی مسئلہ دا عبادت او دا دینا دا و اصلحنا لہو تفسیر جلالین مانا کری دا و اصلحنا لہو جوڑ کلا منگا داغا دا پارا دا بچی قابل جوڑ کلا منگا داغا خدا پا اتت بالولدی بعد عقمی ها ورستو د شنوالینا چې هغه شنډوا نو او مخکې تاسو ته ما ویلو چې عقیم څه ته ویل کیږي د عقم نه ماخوذ دی هغه ډیرې ته وایي چې پاغي باندې کله او لا نباته پی هیڅ پاغي باندې یو څه د زرغونه پاغي باندې نه کیږي یو څه شی پاغي باندې نه راټو کیږي نو عقیم هغه زنانه ته وایي چې هغه بچی نه کیږي هغه ته ویل کیږي نو واصلحنا نهو زوجه او قابل جوڑ کل منگا دا اغا دا پارا بی بی دا اغا دا بچی دا راولل دا پارا فاتت بی الولد بعد عقمی ها تفسیر جلالین دا غمانا کرده انهم کانو سارعون پی الخیراتی او دا غان بی علی صلی اللہ علیہ وسلم چی کوشش بیکاو پی الخیراتی پا طولو نیکو کارونو کی تفسیر سمرقندی مانا کرده پی الخیراتی پی توعاتی پا نیکو کارونو کی و دیو کوشش کاو و یدعوننا او حاجتونه به غختل زمنګ نه رغبن مینه کون کی و رهبا و یریدون کی دا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام صفت ده دا الله نه به دعا غواړي رغبن و رهبا رغبت بکې رغبت نو مراد څه ده امید بلاری د رحمتونو د الله تعالی و رهبا او یره بساتی د غضب د الله تعالی نه دغه بکې دوی معنی رغبن یعنی رغبت کون کی دا قبولیت دا دعا و رهبن او یریدون کی بو چی دا دعا و قبول نشی بس دا کار وکے دا اللہ دا رحمت امید بم ساتی او دا اللہ دا غضب او دا عذاب نبیرم کی یا رغبن مانا دا دعا دا قبل دلو او رهبن یر کون کی دا اللہ تعالی نچی دا دعا بمی قبول نشی دعا نمانی سیدی وکانو لنا خاشعین او او دا غنبی علیہ السلام منگتا عاجزی کون کی تفسیر سمرقندی مانا کری دا خاشعین متویعین دا اللہ تابیداری کون کی او عاجزی کون کولا دا اللہ طرف تابیداری کی واللتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا دلیل نقلی دا مریم او دا عیسیٰ علیہ السلام دیوم اللہ تعالی تا عاجزی کڑی وا او پا دی کی لوی مقصد سرے رد دے پا عیسائیانو او پا دی کی رد دے پا یہودیانو باننی یہودیانو مریم علیہ السلام تا نسبت کرے او دا بدکاری او عیسیٰ علیہ السلام تا نسبت کرے او دا ولد زنا اللہ تعالیٰ پا غیبا نرد کئی پا دی آیتونو کی او یہودیانو خدا غا کار کرے او عیسائیانو سچل کرے واغی تے ابن اللہ او ولد اللہ ولے او یا دا عقیدر تسلیس و ان اللہ ثالث و ثلاثہ مخکی دا غیر وضاحت شویو یعقوبیا ملکانیا وغیرہ کم چیزون چیو واللتی او اغا زنانا یعنی یاد کتا اغا زنانا احسنت پر جا چی بچ ساتلے و عورت خپل فر جہا خپل دا پردیز بچ ساتلے و فنفخنا فیها من روحنا نو پکے کڑے مونگ پاگی کی من روحنا دا روح دا خپل طرفنا دیدے کہ تو عبارتو لکی ضرور خام خالا جیمن سنگا نفخنا فیها من روحنا نفخنا یعنی جبریل علیہ السلام خو جبریل علیہ السلام اللہ تعالی لے گلے دے ندادا سے دے لکا اللہ تعالی چبکی بکے کڑے اللہ تعالی نسبت پا دے وجہ شوی دے چھ جبریل علیہ السلام اللہ تعالی لے گلے جان پا خبر بانی پوئے کوئی تفسیر جلالین لیکری نفخنا یعنی جبریل علیه السلام حیث و نفخا فی جیب درعها پا حملت بی عیسی و دیده که داغه مانا مراد ده پا نفخنا فیها یعنی جبریل علیه السلام پاگی کی پی حیث و نفخا فی جیب درعها دا مریم علیه السلام دا کمیس پا گریوان کی پوکی کرده نو پا حملت بی عیسی دا عیسی علیه السلام من یاغ حامل شوله او مخ کی بیا تفصیل منگا ویلو دو اقوال دا مپسرینو یو قول داو چی الحمل والتصویر والولادتو پی ساعتین بس دا پا یو ٹیم من یو شوله حامل شوله پا خیرت که بچه جوڑ شو او بیا ولادت مو شو بچه پیدام شو او دویم قول دم پسرین داو چینا دا عام و زنانو پشاند که نه همیاشتی دا حمل تیری شوید دا اول قول ظاهر دا قرآن کریم نمالومی او وقتی داغی وضاحت سوره مریم سوره توحا که داغی تفصیل ولی شوید والتی احسانت پر جها و اغا زنانا چی بچ ساتل وغی عورت پل فنفخنا فیها من روحینا نو پکه کڑی مونگ پاگی که یعنی جبریل علیہ السلام خو اللہ تنیسبت کڑی ریزه که اللہ جبریل علیہ السلام لگلی او پکه کڑی پیها فاگی که یعنی سمانا دا پی جی بی درعی ها دا غی دا کمیس پا گریوان که دا کڑی پکه کڑی و جعلنا ها او گردولی مونگا مریم علیہ السلام وابنا ها از وی دا غی آیتا للعالمین نخا دا پار دا خلکو آیتا دا مپرد دکر شوید خو پا مانا دا جین سر دی نو آغا نخی دا قدرت دا اللہ تلاوی للعالمین دا پار دا خلکو دا آیتا مپرد دی پا مانا دا جین سر دی دویم قولم پا سرین دا دی امام قرطبی خو وضاحت ذکر کرده دیگه کتل شی خودرت صرف داغی خلاصه ویم یا دویم قول داره چی اصل عبارت دسیره و جعلناها آیتن او گردولی و منگا مریم علیه السلام نخواد قدرت دا اللہ تلا وابنها آیتن للعالمین جعلناها آیتن وابنها آیتن للعالمین نو هر یو زن زن لآیتو نخواغا ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ان هذه اشاره چاتر تفسیر ماتوریدی او دغه سی تفسیر جلالین لیکری دی الفاظو کې فرق شته ان هذه تفسیر جلالین وی یعنی ملت الاسلامی دغه ملت اسلامی امتكم امه واحده دغه دین ستاسو دی دین یو دی ملت اسلامی د دې مخکینی پیغمبرانو چې دا کم دین بیان شو په دې صورت کې بس دغه دین د استا سو د الله تعالی دین یو دی چې هغه دین د توحید دی بس دغه یو دین دی د الله تعالی بل دین نشته دی ورضیت لکم الاسلام دینا ان هذه یعنی ملت الاسلامی ان هذه ان دین الانبیاء امتکم امه واحده دینکم دینا واحدا بس دغه یو دین دی بل دین پکې نشته دی حاجی ہی کی اشارہ صدا دے مخ کی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دا دین تے چمخ کی تیر شو و انا ربکم و زستا سو رب یما فعبدونی نو بندگی خاص کئ مال را تفسیر جلالین معنی کڑی دا فعبدونی وحدونی بس ما توحید و منی و تقطع امرهم تقطع سمانہ دا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنی کڑی دا اغوی تفرقوا فی الدین نو ٹکڑی ٹکڑی کا دے خلق دین پل ٹکڑی ٹکڑی کا او دا تقطعو کی ضمیر چا تراجی دے نو تفسیر سبن قندی جی کرکڑی دی وی تقطعو یعنی هم الیہود و النسوارا دین مراد چرے اول یہودیان و نسواراتی مراد دی او دا غیر پارا دلیل چرے حدیث دا امام ترمیزی جی کرکڑی دے اگا حدیث تاست ما دیر بار بار ویلے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یهودیان پا خپل دین کی دو اویادلی گرده دلی او زما امت چی دی اغبا دری اویادلی او دا ټول با جهنمیانی سیوا دا یویادلی نا صحابو تا پوسو که دا اللہ تعالی پیغمبر آغا کم اڈالا دا وی ما انا علیه و اصحابی سوک چی زما پا طریقه بانی او دا صحابه کرام و طریقه اختیار کل بس اغبا سی اغبا بچی دی جهنم نا اللہ تعالی دی منگا و تاس باغی کراولی و تقطع امرهم او ٹکڑے ٹکڑے کا دے خلق و دین پل اغا دین د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تفرقوا فی الدین تقطعوا سمانه د تفرقوا فی الدین بس پر دین کې ډله بازیا نه شروع کړلې بینهم په خپل من کې کل الینا راجعون دا ټول زمونږ طرف ته راګرځیدون کې دي تفسیر جلالین په نجازیهم بعملهم هر یو ته د هغې د عمل بدله ورکړلی شي اوس یې تفصیل فمن یعمل من الصالحات نو چا چې عملونه کړي نیک عملونه وهو مؤمن او دی مؤمن موحد وي فلا کفران لسعیه نو ناشکری نه کیږي د هغه د عمل لا کفران لسعیه د ده د عمل ناشکری نه کیږي و انا له کاتبون او یقینا مونږ د ده د عمل لرا لیکون کیو تفسیر جلالین حوالہ سره ولیکي لن عبارت دے الله یې څنګه لیکي د انسان اعمال نو ای بان امر الحفظه بکتبی الله تعالی حکم وکي کرام کاتبین حفظه ملائکو ته بس هغه ولیکي بان امر الحفظه بکتبی الله تعالی دا غی د لیکلو حکم وکي حفظه ملائکو ته بس هغه ولیکي بیا وحرام علی قریه دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي زجر او تخویب دوی مډلی ته هغه ډله چې هغه یو ډله ذکر شولا چې هغه مؤمن دی پمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن نو داغه خو ذکر شو حکم داغه بیان شو اوس هغه دوی مډله الله تعالی ذکر کوي چې هغه بی دین خلق دی دی آیات کې مو اشکال شته دی قوي اشکال دی او جواب بالکل آسان دی وحرام علی قریتنا وحرام دی په یو کلی باندې اهلکناها چې مونږ هلاک کړی دی انهم لا یرجعون حرام دی پیدا چې دنیا ته واپس نه راتلل پی حرام دی دنیا ته واپس نه راتلل پی سدی حرام دی نو راتلل پی شول واجب شول چې نه راتلل پی حرام شول خو راتلل پی شول لازم شول کنه نو تاسو وایئ چې کم دی چې الله تعالی کم قومونه هلاک کړی دی چې دا غیر راتلل واپس پر شول حرام په مقابل کې بیا پرز دی واجب دی کنه نو کوم قوم واپس بیا دنیا ته راغلی دی کوم الله تعالی تبا کړی دی یو واپس نه دی راغلی نو دې کې اوس دقه اشکال لی په دې آیت کې نو تاسو به د هغې ترجمه وکړئ یو معنا ذکر کړې ده تفسیر سمرقندی حرام دې دی کې دا په خپلې معنا سره نه دی عن ابن عباس رضی الله عنهما قال عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمای وی حرام په معنا د واجب علیهم واجب علیهم خ سوچ تو کیا یو ټکی خو تاسو د پاره کار کیا واجب علیهم دا معنی چا کړی د تفسیر سمرقندی دغه معنی کړی دا امام راضی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه معنی کړی دا وس ترجمه وکي حرام علی قریه واجب دی او مقرر دی په هر هغه کلی باندې اهلکناها چې مونږ هلاک کړی دی په هغه باندې څه لازمه ده انهم لا یرجعون دا خبره په لازمه ده چې هغه به واپس نه راځي دنیا ته واپس دنیا ته غن راځي دا خبره د هغې په باره کې لازم ده چې هغه الله تباه کړل بس تباه کړی دی خبره خلاصه شوله نو حرامون په معنا د واجبون سره دی په معنا د مقدرون سره دی مقرر شوی دی په هغې باندې تفسیر بیضاوی هم دغه معنا کړې ده تفسیر سمرقندی هم دغه معنا کړې ده امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې هم دغه معنا کړې ده دویم قول د ابو عبیده دی هغه وایي دې دی کې د الله چې وروسته ذکر شوی دی لا یرجعون دې ته وایي لا مقحم دی ده په کلام کې ذکر شوی دی خو لیکن د دې معنا به نه کیږي تاسو ته ما وویلله کوم ځای کې چې دا علماو ذکر کړی دی چې دا لفظ زائد دی د زائد معنا دا نه ده چې قرآن کې اسی ذکر شوی دی حسن لفظی پیدا کړی دی او حسن معنوی نشته دی معنا به د هغې نه کوي اوس معنا داسې کوي وحرام علی قریتنا وحرام حرام دی په کلی باندې اهلکناها چې هلاک کړی دی مونږه انهم یرجعون چې دی واپس راځي دنیا ته نو دا کار به حرام دی واپس دنیا ته راتلل څه دی حرام دی نو دا لا مقام دی ابو عبیده امام ابو عبیده دغه معنی کړی نور چې ډیر توجیهات دا هم په سرینو ذکر کړی دی بس دغه پوره دی حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج حتی تر دې پورې دیکھی بعض علامات قریبا د قیامت الله تعالی ذکر کړي حتی اذا فتحت تر دې پورې کله را پرانیستلی شي یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج و هم من کل حدب ینسلون او دیو با د هر ډیری نه ینسلون منډی وهي ینسلون تفسیر جلالین معنا کړی د یسرعون یعنی منډی به وهي جلتی وکي او تفسیر سمرقندی معنی کړی دا ینسلونا یخرجونا بس د هر زین براوزی دا ډیر زیات بی او مخکې تاسو ویلیو چې دا یوم ایزین یموجو پی بعضین دا سی بایی لکه دا سیلاب او دا دریاب چپی چې په یو بلکی ورننوزی ال دا که تاس تماویلی لی تسارعیهم و لی کسرتیهم دا دیرواری دا وجه نو دا سی لکه دا سین دا چپی چې په یو بلکی ورننوزی دا او با نو دغه سی با دیو دا دیرواری دا وجه نو پا دغه سی په یو بلکی ورننوزی او هر شی با تباکی بس دا براغستی او تاس تماویلی چپ دی که احادیث صحیحشت دا بلکل قیامت تنیزدی دا برازی او دا با یولوی پیتنی او دا غی سرا دا چین والا وغیره وغیره روسان وغیره دا بم دا غی سرا دا پلخپوزی با دا غی سرا ورسرا کی گی طول او دا تخریب بکی وقت را بل وعد الحق و خنیزدی دا غوادا حقا الحق وعد الحق نمراد تیره قیامت غوادا دا فیضاه یا شاخصتون نو پس پا دا وقت کی کولاو با حیرانی بی شاخصتون کولاو با پاتیشی ابصار اللذین استرگی دا حق چا چی کپا رکڑی دی یا ویلنا نو قالو یا ویلنا وای بدیو های تبایی دا زمانگ دا پارا قد کننا پی غپلتین یقیننو منگا پا غپلت کی من حازار دیو رزینا بل کننا ظالمین بلکی منگا و ظلم کون کی تفسیر جلالن مانا کردی دا بل کننا ظالمین بی تکذیبنا للرسولی چی منگا دا اللہ تعالی پیغمبران آغا دروغ جن گرنلیو آغا پیغمبران چی اگر آغلیو دا پارا دا تنبیح الغاپلین اگر سر پار آغلیو تنبیح الغاپلین دی طول صورت کی دست نمار دی واقعاتو کی دیسی ویل چی دا تذکیر الغاپلین دی سدے دا تکی تاسو آئی دا سی پا گپ بانی دا ویل نا فی غپلتین دا کافر قیامت کی بیاداوی چی کل قیامت را شوی مونکو پا غپلت کیو نا اللہ دا پیغمبران ناولی گل لی تذکیر الغاپلین دا تنبیح الغاپلین دا پارا اللہ تعالی دا پیغمبران نلی گلی دا تکی مونک دا دیر پارا وائی خواه انکم ما تعبدون یقینا تاسو اغه سوچ بندگی کوي تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه حسب جهنم اغه خشاک د جهنم دی انتم لها واردون نو تاسو به اغه تورننه وځي تاسو به اغه تورننه وځي لو کان ها اولای الهتن ک چرته وې د دیو د معبودان حقدار د بندگی ما وردوها نو دیو با نو ورنون نو ورننه وتلی د جهنم ته دیو به خدای ته نو ورننه وتلی و کلن پیها خالدون او دیو با طول پاغی کی امیشی لهم پیها زفیرون در طول تخویپات دیر قیامت یرا اللہ تعالی بیان کرده لهم دا دیو دا فارا فیها پا دا جهنم کی زفیرون هنی دلوی دیو با هنیگی دا خرو پشانت کی و هم فیها لا اسمعون او دیو با پاغی کی حس ناوری زفیر ولیکی گی پا عربی کی دا غمجن انسان دیو آغا خپل روح دا راو باسی پاغی بانی اسویلی کی اغی تولیکی نو دا با اسویلی کی او لا اسمعون ادیو پا دا جهنم کی سناوری ولی پا جهنم کی دمر شور شغب دی دمر چغی سوری دی چی یو سوک دبل چا آواز ناوری یت چی ناوری بس هر سڑے پا غم کری اعاذن اللہ منہو اللہ تعالی تی منگا و تاس طول ممنان مسلمانان بچ کی ان اللذین سبقت لهم من الحسن وس اللہ تعالی ذکر کئی رست و تخویف اخروینا بشارت اللہ تعالی ذکر کئی او دی آیات کی جواب دے رہے شو بھی خطاست مخ کی ماغی ترا دونک سوال دارے چی دیو چی دا کم و معبودان و عبادت کردے دی نو پایی کی خو نیکان خلقم دی نو آیا غا نیکان خلق بم جہنم تجی سر نا اللہ تعالی دا غیر پارا خود جانت وعدا دا ولی آغا خو پخپل عبادت بند رازی ندی کن آغا خو قرآن کی دیر دے کی ذکر شو دی چی آغا بتی انکار کئی چی تاس دمونگا عبادت ولی کرے دی چار طویلی چی دمونگا عبادت ہم کاؤ ان الذين يقنن ها وكسان سبقت لهم من الحسن چه مخ کی مقرر شوی دا لهم دا غیر پارا من نازمونگ دا طرفنا الحسن وعدد جنت اولائک عنها مبعدون نو داغ کسان با دا جهنمنا لری وسا تلیشی اغا خو نیکان بندگان دی پیغمبران دی ملائک دی اولیاء دی نو کچای عبادت کرده دی نو اغا معبودان بے جهنم تنزی زکا دا غور پارا خود جنت وعد شوی دا اللہ تعالی دا طرفنا لا يسمعون حسيسها نا بوريديو كشار د جهنم وهم في مشتهت او ی بدغ جنتیان په هغه څه کې چې غواړي نفسونه د دیو خالدون همیشه وي د جهنم کشار او غیره بیا په جنت کې نشته لري نو محسنین د پاره به الله تعالی جنت ورکړي الحسنه مراد لري نس دي هغه جنت تی مراد دی لا يحزنهم الفزع الاكبر نبا غم جن کی دیو لرا غلوی ہے تو تدق و تتلقاهم الملائکه تو مخل برازی دیو ملائک او وی بوت ملائک ھذا یومکم الذی داستا سو ہغ ورز دا کنتم توعدون جس تاسو سره وعده شوی و پازع اکبر هغه لوی هیبت د قیامت د هیبت د قیامت ورځ چې هغه ټوله هیبتی ده حالات دغه ټوله هیبت نه کړی خو په احادیثو کې راغلی دی هغه وخت ډیر زیات د هیبت دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ هغه روایت ذکر کړی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی کله چې جهنمیان جهنم ته واچولی شي او جنتیان جنت ته واچولی شي جنت ته غلړ شي دا مرګ به راوستلی شي د یو ګډ په شکل باندې دا به حلال کړلی شي د الله د طرف نه به اعلان وشي دا به ویلی شي یا اهل الجنت خلود فلا موتا و یا اهل النار خلودا لا موتا دا اعلان به وشي د الله طرف نه جهنمیانو تاسو به د جهنم کې اوسیږئ بس جهنم کافرانو بې دینه دي مؤمنان مسلمانان به ترې راوځي بیا د خپل ګناه موافق سزا به وسکي او بیا به ترې راوځي نو دغه ډیر زیات لوی هیبت دی الله تعالی بر دغه هیبت نه مؤمنان مسلمانانو ساتي نور خو دغه ټول هیبت هیبت دی فزع اکبر دی ده د اسمان راغورځیږي او د هر څه راغورځیږي د ځمکه به ورانیږي نو دغه ټول فزع اکبر دی الله تعالی دې مونږ او تاسو د هغې نه په امن کړي نو په دغه وخت کې به له ملائک ملاقات له راځي او دا به ورته وایي چې ستاسو لپاره جنت دی به تاسو باندې سلامتی یاد لا یحزنهم الفزع الاکبر نه به غمجن کوي دوی لره هغه لوی هیبت د قیامت و تتلقاهم الملائکه مخې له به راځي د دیو ملائک هذا او وایي به ورته ملائک هذا یومکم الذی دا ستاسو هغه ورځ ده کنتم توعدون چې ستاسو سره وعده کیدلی شوله یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب اوس الله تعالی ذکر کوي یوم دا هغه ورځ ده چې راوبن غړو مونږه اسمانونو لره په شان دران غختلو د رجسترار للکتب هغه کتابونو لره رجسټر لره د دې تفصیل په حدیث کې ذکر شوی دی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یقبض الله الارض یوم القیامت الله تعالی به په یو لاس کې دا ټول ځمکې ونیسي و یطوی السماء بیمینه او په خی لاس باندې به الله تعالی دا ټول اسمانونه راون غړي ثم یقول بیا به الله تعالی اعلان وکي ان الملک اين ملوک الارض وسط دنیا بادشاهان څه شول بادشاه خو زیم صحیح حدیث ته امام بخاری دا ذکر کړی الله با په یو لاس کې الله تعالی با په یو لاس کې د ازمکی ونیسي او په خی لاس کې به الله تعالی اسمانونه راون غړي الله تعالی به تو چې بادشاه زیم وسط دنیا غ بادشاهان څه شول هغه جبارین ظالمان چې د غیر الله قانون په خلقو باندې په زور باندې مناوهل او هغه څه شول صحیح حدیث تیر بخاری نتوی سما راو بن غړو مونږ اسمان لره په شان درام غختلو د سجل د غا رجسترار لیل کتب کتابونه لره لکه یو سړی دفتر کې هغه کار کوي خوری وری پانی ته پرتی دی په دې ټیبل باندې دو پانی په بل باندې په بل باندې کله چې هغه چټی کوي او رخصتی کې د خپل دفتر نه کتابونه راون غاړي هغه رجسټر یو پانی ورشه سټیپلر کې په ځای باندې کیږي الله تعالی وي دغه سی وزد ازمکه او اسمانونه به دغه سراون غړم کما بدا نالک سرنگی شروع کړه دې مونږه اول خلقنا اول پیدائش نعیده نو دغه سی به دوباره کوا وعدن علینا دا وعده ده په مونږ باندې یعنی زمونږ په ذمہ باندې دغه وعده ده انا کنا فاعلین یقینا مونږه دغه کار کوونکیو کوم کار انا کنا فاعلین ما وعدنا تفسیر جلالین وای کما وعدم چر سره کړی دا کما بدانا اول خلق نعید انا کنا فاعلین ما وعدنا سم چر ته ویلی دی الله تعالی وای هغه کوم ولقد كتبنا في الزبور يقينا لكري دي مونغا په زبور کې من بعد الذكر ورستو د تورات نه ان الارض يرثها چې زمکه به وارثان بشي دغه عباد یا صالحون عباد هغه بندگان نیکان زم ما دی آیات کې الله تعالی بشارت ذکر کړي دی آیات کې دوه اقوال دي هم پسرینو ډیر د بازي دا آیات چې بعضی هم پسرین یو ډیر اشکالات پکې پیدا کړی دي او دومره تفسیر یې کړی دی چې بس هغه بیا د انسان دغه وس نه وځي خارج شي هغه دوه ترجمې نه ته کوم آسانی یو قول هم پسرین دار چې د الارض مراد چې ځمکه جنت تی مراد ده نو دا بشارت یې اخروی شو او مونږ لیکلی په تورات کې مم بعد ذکر د ذکر نو مراد چې دی زبور په معنا مشهور سره کتاب د داود علیه السلام او ذکر په معنا د تورات سره نو سره شیدا خبر یو ترجمه وکي تا تورات په خپل معنی سره دی، دا ذکر نو مراد تورات دی، زبور په خپل معنی سره دی چې کتاب د داود علیه السلام، او ان الارض مراد درین از مکه ده، جنت مراد ده، نو دا بشارت اخروی شو، یو توجیه دا شوله. ولقد كتبنا يقينا لكل يومنگا بتورات کی من بعد الذكر ورستو د تورات نه څه خبر الله تعالی لیکلی و ان الارض چیز مکا د جنت یریسوها وارسان بشی د زمکی د جنت عباد یا صالحون زمان نیکان بندگان د جنت زمکی د وسوک زی نیکان بندگان بزی. تفسیر جلالین او نور ډیرم پسرینو دغه معنی ذکر کړی ده، دویم معنا ذکر کړی دی مفسرین، وایي دا بشارت دنیاوی دی، او د الارض نو مراد تیرې ځمکه د شام تی مراد ده، ځمکه د شام او د هغې حکومت تی مراد دی، او دا وعده الله تعالی کړې وه د بني اسرائیلو سره، او د هغې لپاره تایید سورې اعراب 138 نمبر آیات. نو دا الارض نو مراد زمکه دا شام ده، او دا بشارت دنیاوی ده، او دا لوس چې الله تعالی کړی و نو دا چا سره؟ د بنی اسرائیل سره کړی و دغه، او دا غی ذکر شوی دی په سورې اعراف 138 آیت کې. نو ولقد کتبنا یقینا لکلی مونږه په تورات کې ان الارض یقینا د غزمکه د شام یریسوها وارثان بشی دغه عباد یا صالحون زما بندگان نیکان نیکان بندگان. نور اقوالم په دای کې شته، او بعض علما ذکر کړی دي وای زبور په معنا لغوی سره دی، یعنی لیکل شوی کتابونه، نو مراد ترینه ټول کتابونه دي، او د ځمکې نه مراد ځمکه د شام ده، او د عباد یا صالحون نو مراد چیرې امت د نبی علیه السلام دی، او دا د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې دغه وعده رښتینې شوې وه، شام پتحه شوې وه، نو دغه توجیه سلری نه ده، دغه هم صحیح ده. ولقد کتبنا یقینا لیکل کړیو مونږه فی زبور په هغه لیکلې شوي کتابونو کې، درېیم توجیه باندې ده، من بعد ذکر وروسته د تورات نه ان الارض یقینا دغه ځمکه د شام یریسوها وارثان بشي د هغې عباد یا صالحون زمان نیکان بندگان چې هغه امت د نبی علیه السلام دی، د عمر رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې هغه فتح شو شام. خو تاسو ته ما ویل چې ډېر توجیهات دي په دې آیت کې، درې مې راته ویلله، بس دغه درېیم لوی شی دی چې دغه زده کوي. یو سو یو د غی روجی، او یو د ختم سوچ پکری، او یو بیا د کوری، او یو دا چې جامع می جوړ کړی دی نه، او بیا هم درې توجیهات تاسو زده کړئ، دا تاسو لوی بادران یې. بیا ان فی هذا یقینا پر قران کریم کې ترغیب دی قران کریم ته، ان فی هذا یقینا فی هذا یقین ان فی هذا القران، او یقینا پر قران کریم کې لبلاغن بلاغ پس معنی سره دی، ځان په دې زبانی په پوهه کې ډېر بهترین معنی هم پسرین ذکر کړی، لبلاغن یو معنا ذکر کړی دا تفسیر جلالین زبردست اول نمبر معنا هغه وی ان فی هذا لبلاغن یقینا پر قران کریم کې لبلاغن کفایتن پی دخول الجنت، پورا والے دے دا پارا دا داخلی دو دا جنت، کفایتن پی دخول الجنت، چی دا قرآن دی امان قرآن، او پا دی قرآن دی عمل شروع کرو، دی پا قانون بانی دی خپل زندگی برابر کلا، دا جنت دا تلو دا پارا دا قرآن دا پورا دے، بس نه دا 73 آئین تا دورت شتا دے، او نه دا 74 آغی تشتا دے، او نه بل تشتا دے، او نه بل تشتا دے. ان پی هذا یقینا پا دی قرآن کریم کی لبلاغن کفایتن پی دخول الجنت، تفسیر جلالین دا معنا کړی دی. ابن کثیر یو بل معنا کړی دا ډیره بهترینه، و ان فی هذا یقینا پدی قران کریم کی لبلاغن منفعتن و کفایتن، پدی کی منفعت او فائدہ د پرواله دی لقوم عابدین، د پر د قوم چغا عبادت کوون کی د الله تعالی په اخلاص سره، بس دا قران د غیر پر پوره دی کنه، منفعتن لبلاغن لمنفعتن، بس د پیدې د پاره د قران پوره دی نور سینس ته انګریزي دا بلده بلده زد کولې جواز لري خو هغه حرفت دی نور پیدې پکې نشته لري د پیدې کتاب بس د قران دی لقوم عابدین تفسیر جلالین معنا کړی د عابدین په معنا د عاملین سره چې هغه عمل کوونکې بری کتاب باندې بس دا قران له پوره دی عابدین په معنا د عاملین سره چې عمل کوونکې په دی باندې ابن کثیر و عابدین نو مراد کم خلق دی اکثر طاعت الله علی طاعت الشیطان چې د الله تابعداری د شیطان د تابعداری نه زیاته کوي نن سبا خبره الټه ده کنه د شیطان تابعداری زیاته ده د الله د تابعداری نه نو عابدین اکثر طاعت الله علی طاعت الشیطان هغه خلق دی مراد دی چې هغه د الله تابعداری زیاته کوي په نسبت د تابعداری د شیطان باندې دغه خلق دی مراد دی وما ارسلناک و نئی لگلے تمنگا الا رحمت للعالمین مگر رحمت لپاره د ټولو خلکو داور توحید قلت اے پیغمبر انما یوحا الی یقینا وحی کدل شماتا انما الہکم چې یقینا حقدار د بندګۍ استاسو الہ واحد اغا حقدار د بندګۍ دی یو الله رب العالمین دی په هل انتم مسلمون نو آیاتاسو غاړی خودن کې اغیتا دا هل استفهام بمان الامر الاستفهام بمان الامر آیتاسو غاړه خودون کې د الله تعالی دین ته وکنه سمانه ده غاړه د الله دین ته کې دی د الله توحید ته غاړه کې دی تخویف دنیوی الله تخویف ذکر کوي یا تخویف د دنیا او یا د آخرت دوانه ده په ان تولو نو کوم خو او ګرځاو دیو په قلو ته پیغمبر اذن تکم خبر درکړه ده ماته است علی سواین په پورا خبرداري سره خبر می ته درکړه دي علا سوا ان په پورا خبرداري سره په پورا خبرداري سره نو و ان ادري او زن پويګه ما قریبون چا نږدې دي ام بعید نو کنه لري دي ما توعدون ما اغه عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کړل شي نو تاسو تمال چې تخویپی دنیوي دي او یا سره تخویپی اخروی دي نو ورشي تفسیر جلالین ته اقمانه ته پوره کړی هغه سوی ډیر عجیب ټکی ویل هغه وی اقریب و ان ادری زن پویګم دا ان نافیه دی او زن پویګم اقریب چا نږدې دی ام بعید یا لری دی ما توعدون ما هغه عذاب چې تاسو سره وعده کړل شي من العذاب فی الدنیا او القیامه هغه عذاب په تاسو باندې په دنیا کې راځي او یا په آخرت کې نو که دنیا کې شنو تخویف دنیاوی شو کنه او که په آخرت کې شو تخویف اخروی شو انه یعلم الجهر دی آیات کے اللہ تعالی ذکر کیا چې عالم بكل شيء اغه الله تعالی دی انه یعلم الجهر یقینا الله تعالی پویږي بخکارا من القول د وینانا ویعلم ما تکتمون او پویږي الله تعالی په غصه باندې جتا سی پټوي بخکارا او په پټو باندې الله تعالی پویږي و ان ادری او زنه پویګما لعله فتنه لکم چی لعله داهو ضمیر د پاره او مرجع خای لعله ضمیر چا تراجی ځان پی پویا کیا لعله تفسیر سمرقندی معنا کړی دا لعل تاخیر العذاب عنکم فی الدنیا تاسو ته چې الله تعالی په دې دنیا کې عذاب نو نظر کوي نو دا تاخیر د عذاب و ان ادری او زنه پویګما پس باندې نه پویګم لعل تاخير العذاب عنكم في الدنيا چې دا ورستواله د عذاب ستاسو نه په دنیا کې فتنه لکم دا امتحان او ازمیخ دی ستاسو لپاره او متاع او پیدې حاصلول دی اله حين تر یو وخت پورې نو کله دا سې وشي چې یو سړی بی دیني بیا په الله تعالی مهرباني کوي او الله تعالی او ته عذاب نه ورکوي دا په د باندې امتحاني د یوې ورځې نه بلې ته د غوایي په شان دي سربېږي د یو ورځې نه بلې ته مالدار کیږي الله تعالی او ته اولاد او جیداد او دار څو ته الله تعالی ورکي د بی دیني سره یو ته ورکي نو تاسو ته ما د سلو کرتو نه زیات ویل دي ته سوي استدراج وي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون الله بیا را نسی خو په قلار قر و املی لهم ان کید متین بیا الله تعالی را نسی په یو ځای باندې تبا کوي او کبه دنیا کې تبا نکی نو بیا په قیامت کې ول الله تعالی عذاب ورکي و ان ادری او زنه پوی گمال علہ چې دا تاخیر د عذاب ساسو نه په دنیا کې فتنه تلکم د ازمی خو امتحان دی ساسو د پاره استدراج دی مهلت دی او متاعون الہین او دا پیدې حاصل ول دی تر یو وخت پورې قال او ویل پیغمبر قال زمین راجر پیغمبر تا رب حکم اے رب زمان پیسلہ وکی تفسیر جلالین وید وی رب حکم بینی و بین مکذبی نو پیغمبر دا هر زمانی پیغمبر بدا خبر اوکلل چھے اللہ دا خلق زمان خبر نمانی نو تا پیسلہ وکی پمین زمان کی او پمین دا مکذبینو کی بالحقی بالعذاب لهم تفسیر جلالین مانا کر دیدے کہ دا حق نمرات سدے یعنی اللہ تعالیٰ پدی بنے عذاب راولا وربنا الرحمن المستعان ورب زمنگا رحمان ذات دے المستعان چی امداد غختل شیداغنا علامات و صفون پا برداشت دہا غسکی جتا سوی بیانوائی پا برداشت دہا غسکی جتا سوی بیانوائی دیکھ دریو خبرت بدی کی اشارہ دا دریوانا تویم دیو بس دسیشی بیان کاو نا اغا عبارت ولی کئی دا زیور طبیخی واضح شی تفسیر بمشی او ترجمه امشولا علامات سپونا اغسا چی تاسوی بیانوی من کز بکم علی اللہ چی دیو خطاس پر اللہ تعالی بانی دروغ جوڑوی من کز بکم علی اللہ پی قولکم اتخذ اللہ ولدا نیو دادے ادا اللہ تعالی نبا امداد غختلے کی گی علامات سپون پا برداش دا اغسا کی چی تاسوی پا اللہ بانی دروغ جوڑوی من کز بکم علی اللہ تعالی فی قولکم اتخذ اللہ ولدا دویم وعلی فی قولکم ساحر او امداد غختلے کی گی دا اللہ تعالیٰ نا پا برداشت دا آغاز کی چی تاسوی وائی زما پا بارکی ما تصفونا من کذبکم علی فی قولکم انہو ساحر چی دا جادو گردے پا دی خبر باندی چی برداشت کی نو ہم پا دی برداشت کی بدا اللہ نا امداد غوڑی وعلى القرآن في قولكم شعر او تاسو دا قرآن پا بارکی وای چی دا دروغ دی یا دا شعر دی تو دی طول خبرو کی چی برداشت کی نو برداشت بغواری دا چان دا اللہ تعالی نبغواری نو دری خبری شولی وسی پورا ترجمه تو وکشی وربنا الرحمن المستعان ورب زمونگا رحمان ذات دی چی امداد اختلے کی دا غنا علامات و صفون پا برداشت دا غسکی چی تاسو بیانوی دی اللہ تعالی پا بارکی چی اللہ تعالی زوینی ولدی اتخذ اللہ ولدن او پا برداشت دا غسکی چی تاسو وای زما پا بارکی چی دا ساحر دی او پا برداشت دا غسکی چی تاسو وای پا بارد قرآن کی چی دا شعر دی یا سحر دی نو پا دی طول خبرو کی دا اللہ نا امداد غختلے کی گی اللہ تا دا دی خبرو پا برداشت کی مونگ سر امداد وکا پیغمبر بدا خبر کولا اللہ تعالی دی مونگ او تاستم پا برداشت دا غسکی چی دا کافران دا مونگ پا بارکی وی دا مسلمانان پا بارکی وی چی دا شدگر دی تا دی پا بارکی چی جمہوریت حق دین دے او دا مسلمانان پا خلاف بانی چی دا سروان دی پا دنیا کی اللہ دا دی طولو پا خلاف بانی دا دی پا برداشت کی اللہ تعالی منگستان امداد غوڑو چی تا منگسر امداد بکی وربنا الرحمن المستعانو ورب زمنگا رحمان ذات دے المستعانو چی امداد غختلی چی دا غنا علامات و سپون دا غصب پا بارکی چی تاسوی بیانوی دا اللہ پا بارکی یا دا پیغمبر پا بارکی یا دا قرآن پا بارکی